Het is 2 uur, Wouter Walgemoet met het NWS-journaal. Alle Amerikaanse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. President Biden schrijft in een verklaring dat het laatste vliegtuig afgelopen ochtend vroeg lokale tijd is opgestegen uit Kabul. Een dag voor de deadline. 20 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan is nu voorbij. Volgens minister Blinken van Buitenlandse Zaken proberen Amerikaanse diplomaten vanaf nu vanuit Qatar achtergebleven burgers te helpen met evacueren. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat Afghanistan zijn volledige onafhankelijkheid heeft teruggekregen. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin de Taliban worden opgeroepen mee te werken aan de evacuatie van mensen die Afghanistan willen verlaten. 13 landen stemden voor, Rusland en China stemden niet. Nu ook de Amerikaanse militairen zijn vertrokken, is de begeleiding van evacuees gestopt. Maar er zijn nog veel mensen die weg willen. De Taliban hebben eerder beloofd hen niet tegen te houden. Een voorstel van onder meer Frankrijk voor een veilige VN-zone in Kabul haalde het niet in de Veiligheidsraad. De tegenpolen in de formatiebesprekingen komen komende dag gezamenlijk langs bij informateur Hamer, die zo hoopt de gesprekken vlot te trekken. Eerst gaan VVD, CDA, PvdA en GroenLinks gezamenlijk langs en daarna ChristenUnie en D66. 'S middags ontvangt Hamer VVD, CDA en D66... mogelijk om dan over een minderheidskabinet te praten. De EU heeft Amerika van de lijst met veilige landen gehaald. Daardoor moeten Amerikanen zich mogelijk weer laten testen op corona of verplicht in quarantaine. Aanleiding is de stijging van het aantal coronagevallen in de VS. Ook voor inwoners van Israël, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Libanon wordt het weer moeilijker om Europa binnen te komen. Het weer opklaringen, kans op wat mist, koelt vannacht af tot een graad of 10. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij 19 tot 23 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 10 keer goud, 8 keer zilver en 6 keer brons. Dat is de oogst van de eerste week Paralympische Spelen in Tokio. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, een goede eerste week dus voor Team NL. The Dutch swimmer who is the world record holder, the Paralympic record holder and world champion is going to come home to be Paralympic Games champion as he makes his debut in this event with another goal. And we are going to see a 1-2 for the Netherlands. But is it going to be in world record time? Will she break her own world record? She has done, the first swimmer to go under 1:11. Chantal Zedeveld. Ik kan het nog niet helemaal geloven. Ik denk dat er helemaal niks was wat beter had gekund. They will take the gold medal. New Paralympic record along with it. Larissa Klaassen from the Netherlands. Curly fans on, what a champion. 3 consecutive Paralympic table tennis titles. Dit is een droom. Dit is echt. Hier hebben we 5 jaar lang hard voor gewerkt. En ja, dat het er nu uitkomt en dat we hier nu samen staan, dat is prachtig. Ja, mooie compilatie van de eerste week. En de komende week zullen er ongetwijfeld nog meer medailles worden toegevoegd aan die mooie prijzenkast. Ja, al die sportprestaties, dat zijn mooie voorbeelden die laten zien wat er allemaal mogelijk is voor sporten met een beperking. Dit zijn Monique Berger, lector technologie voor inclusief bewegen en sport, vorige week in dit programma. Ja, als je in een rolstoel belangt, dat is niet het einde van je leven. Je kan ook in een rolstoel meedoen. En nou ja, in mijn lectoraat vind ik dat eigenlijk ook het meest belangrijke. Dat we mensen willen stimuleren tot bewegen. En de voorbeelden daaruit willen halen. Om dat voor iedereen eigenlijk alles mogelijk te maken. Het hoeft niet het einde van de wereld te zijn. Zei Monique Berger. Hoe kan de wetenschap de aangepaste sport op Paralympisch en op recreantenniveau beter maken? Ja, daarover gaan we het vannacht hebben hier in Focus met bewegingswetenschapper aan de VU in Amsterdam, Thomas Jansen. Hij is hoogleraar revalidatieonderzoek, dwarslesie en aangepast sporten. Zijn onderzoek richt zich op de hele breedte van de aangepaste sport. Van de Paralympische Spelen tot aan revalidatieonderzoek. En met zijn onderzoek wil hij de prestaties van sporters en patiënten verbeteren. Welkom Thomas, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Jacob. Ja, de Paralympische Spelen die zijn nu een week bezig. Heb je veel gekeken? Ik heb behoorlijk wat gekeken. Wel een beetje tussen het werk door en in het weekend natuurlijk wat meer. Wat nachtelijke uurtjes. Ik heb er niet veel 's nachts gekeken. Want ik moet overdag gewoon ook natuurlijk fris zijn. En dat,

kijken hoe zwaar het was. Dus we gingen met hartfrequentie monitoren, gingen we meten. En gingen we alles kijken wat ze gingen doen. Vanaf het moment dat ze nog in bed lagen, totdat ze weer in bed gingen. Dus dat was een fantastisch onderzoek. Gingen we het hele land door. En de hele dag was ik bij mensen met een dwarslesie die thuis woonden. Het waren niet mensen, geen revalidanten, maar dat waren al mensen die uitgerevalideerd waren. Nou, en dat heeft mijn ogen wel geopend voor hoe moeilijk het is in die situatie. Jij ook waarschijnlijk, als je 's ochtends wakker wordt, je springt uit je bed en je gaat dan aan de gang. Hè? Je springt onder de douche, huppakee, klaar. Nou, bij mensen met een dwarslesie gaat het even wat lastiger. Hè? Dus voordat die bijvoorbeeld op hun werk zijn, hebben ze al heel veel dingen moeten doen die behoorlijk zwaar waren. Ja. En we hebben dat gekeken ook hoe waar dat dan mee samenhing, hoe zwaar dat was. Is het nou zo dat mensen die bijvoorbeeld sterker zijn of een ander lesieniveau hebben of beter getraind zijn of beter rolstrijden, worden die nou ook minder zwaar belast en kunnen die het leven beter aan? Nou, dat was een hele duidelijke, sterke relatie aan te geven dat hoe sterker iemand is, hoe meer die getraind is, hoe beter die het dagelijks leven ook aan kan. Hmm. En dat was een mooi onderzoek. Ja. Waar is die drive bij jou ontstaan? De drive voor wat? Voor nou, om dit te doen. Nou, ik was eigenlijk was ik helemaal niet wilde ik helemaal niet in de revalidatieonderzoek doen. Ik wilde eigenlijk in de topsportonderzoek doen als bewegingswetenschapper. Was ik vooral geïnteresseerd in ja, hoe is het mogelijk hoe mensen kunnen presteren? Hoe is het mogelijk dat je een keiharde bal vangt die op je af wordt gegooid? Of hoe is het mogelijk dat je de onder de 10 seconden loopt op een 100 meter? Ik denk, hoe is dat mogelijk? En wat zijn de grenzen daaraan? Nou, toen ik klaar was met mijn studie, toen wilde ik daar onderzoek in doen. Nou, dat was er niet. Ik werkte op dat moment in de horeca en op het Leidseplein. Ik denk van nou, ook leuk, maar ik moet toch in het onderzoek. En toen kon ik een onderzoeksbaan krijgen in de revalidatie met mensen met een dwarslesie. En dat heb ik gedaan. Het is gewoon op je pad gekomen? Ja, het is op mijn pad gekomen. En het was helemaal niet mijn doel. Weet je wat, het bleek net zo interessant te zijn als de topsport. Net zo gaat over, ja, wat gaat er nou mis? Wat zijn de mechanismes dat misgaat? En hoe kan je dat nou verbeteren? En bewegingswetenschappers zijn vooral geïnteresseerd in die mechanismes. Van ja, waarom komt dit nu zo? En kunnen we er misschien wat aan doen? En dat blijkt in de revalidatie net zo interessant te zijn. Dus heb ik veel onderzoek gedaan bij mensen die geen atleten waren. Ik had er wel een paar bij. In mijn onderzoeksgroep. Mm-hmm. Maar langzaamaan ben ik dat ook gaan uitbreiden en ben ik ook steeds meer onderzoek gaan doen in het topsport. En wat dat trok ook nog steeds. Ja. En dat is. En uiteindelijk ben je expert. Nou ja, ja. Nou ja, door de jaren heen, dan ja. Neem ik aan dat je wel wat ervaring op doet. Ja, nou dat klopt. En dat is prachtig om te zien, die atleten, hoe ze eruit halen. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ik zie een hoop ellende in het revalidatiecentrum. Mensen die net iets gehad hebben en hun leven op zijn kop staan. Die zie ik en die zie ik worstelen. En wel beter worden in de revalidatie uiteraard en het leven weer oppakken. En ik zie topatleten. En dan denk ik van ja, dat is mooi. We hebben ze af en toe ook in het revalidatiecentrum. Hè. We hebben bijvoorbeeld het Nederlands rolstoelrugbyteam traint er vaak. En de Amsterdam Terminators. Daar heftig aan toe gaat. Ja, dat gaat er heftig aan toe. En dat is ook wel apart. Want je ziet dus die rolstoelrugbyspelers. En er zijn mensen die komen daar, de revalidanten. En die zien dat en die denken, wauw, wat is dat? Gaan we hier naartoe? Ja, gaan we hier naartoe. Mm-hmm. En dat kan voor sommige mensen heel inspirerend zijn. Dus ja. Ik denk dat het goed is. Niet, sommigen zullen er ook wel van schrikken. Hè? Die tegen elkaar opbotsende rugby of rolstoelen. Ja, wat is de Jansen met ons van plan? Ja, ja, nou, ik ben er zelf. Ik ben dus niet. Ik ben de onderzoeker. Hè? Ik ben geen behandelaar. Mm-hmm. Maar ik zie dat dan. Ja. Ja. Ja. Zometeen praten we verder over jouw onderzoek. En dan gaan we het hebben over wat je net ook al een klein beetje aankaatte. Veel voorkomende blessures van de Paralympische sporters. En gaan we het hebben over alle verschillende klassen waarin sporters worden ingedeeld op de Paralympische Spelen. Zit je nou te luisteren en heb je vragen voor onze gast Thomas Jansen, dan kun je die stellen via de website nporadio1.nl of via de gratis Radio 1 app. Doe vooral dat laatste, want via de app dan is dat gemakkelijk. Kun je trouwens ook een voice appje kun je inspreken. De eerste vraag, Thomas, die is al gesteld door een eerdere gast en ik noemde haar net al. Dat was namelijk Monique Berger. lector technologie voor inclusief bewegen en sport aan de Haagse Hogeschool. Zij was vorige week hier bij ons te gast in het programma en heeft de volgende vraag voor jou. Wat is de vraag? Hoi Thomas, Monique Berger, lector technologie voor inclusief bewegen en sport van de Haagse Hogeschool in Basalt. Ik heb een mooie vraag voor jou. Wij werken nog wel eens samen. En stel nou dat wij een ongelimiteerd budget hadden. Wat voor project, innovatie of onderzoeksproject zou jij als eerste gezamenlijk op willen pakken? En dat moet wel te maken hebben natuurlijk met de Paralympische Spelen. Dat is de vraag. Ja. Ongelimiteerde budgetten. Dat klinkt als fantastisch. Dat hebben we natuurlijk nooit. En dan moet ik meteen heel groot denken. Maar wat ik heel graag zou willen. Monique Berger die zit bij de Haagse Hogeschool. En waar ze wat meer toegepast onderzoek doen. Waar ze ook meer samenwerken. Echt met de atleten. Ja. Dat doe ik wat minder. Maar dan zou ik heel graag met haar willen zorgen dat we zo'n project hebben waarbij we echt heel intensief kunnen samenwerken met de atleten in Nederland. En dat we onze toegepaste en een meer algemene kennis, dat we die kunnen toepassen op de atleten in Nederland. Want dat denk ik dat we daar nog wel een stapje in kunnen maken. Mm-hmm. Dat zij dat wel doet, maar wij wat minder. En welke stap is dat dan? Nou, de stap is dat we dus onze kennis die we vergaren door het doen van onderzoek, dat we die nog directer overbrengen naar de coaches en atleten. En daar zitten nu vaak nog een hoop stappen tussen. En wij in de wetenschap, ik schrijf artikelen. En die gaan de hele wereld over. Ik heb je gegoogeld, toen kwam ik nogal wat tegen, ja. Ja, nou ja, goed. En zo zijn er veel van mijn collega's. We zijn best goed in Nederland op het gebied van onderzoek bij aangepast sporten. We hebben Groningen, het UMCG, Monique natuurlijk Bergen, maar ook in de Delft en Nijmegen. We hebben op verschillende plekken. En die kennis die verspreiden wij over de hele wereld. En dat is, zo moet het ook. Maar ik denk dat we misschien nog wat beter die kunnen gebruiken voor onze eigen atleten ook. Ja. Gaan andere atleten kijken ze, of andere landen kijken ze naar het onderzoek wat hier wordt gedaan? Zeker. Zeker weten. Dat is echt. Want als je kijkt naar alle landen, dan staat Nederland er best wel goed voor. Ja, nou, die staat er heel goed voor. Staat er goed op. Nou, en dat heeft natuurlijk niet met de wetenschap te maken, ook een klein beetje. Maar wij hebben in Nederland, om te beginnen, zijn we een rijk land, maar dat zijn er meer. Maar we hebben ook een bepaalde attitude ten aanzien van gehandicapte mensen. Hè. Wij vinden het heel normaal als ze buiten aan het sporten zijn. Dat is niet in alle landen zo. Ik was in Japan en daar was het bijvoorbeeld veel minder. Dat wordt wel beter. Aan de andere kant is het zo dat dat we heel goede coaches hebben. En het is ook samengebracht. Hè. Wat André Katz natuurlijk begonnen is. Die zei van, ja, we gaan. Voorheen waren de trainers, dat waren eigenlijk mensen uit de revalidatie die dat hielpen. Dus die wisten veel van de beperking, maar niet zoveel van sporten. Maar dat hij zegt, nee, we moeten mensen hebben die veel van de sporten weten. En dan laten we ze wat meer kennis opdoen over de beperking. Dat komt wel samen. Nou, ik denk dat dat een goede stap was. En er werd opeens meer getraind en er werd er professioneel. Nou, ze gingen opeens veel meer trainen. Nou, dat heeft ook voor een gigantische. Ja, gaat dat. En zo zijn wij heel goed in Nederland geworden. Ja, een van de toplanden. Na Groot-Brittannië zijn wij samen met Italië, denk ik. We staan op 5 op een medaillespiegel nu, dacht ik ook. Ja. We zijn altijd met Italië nog een beetje, zeg maar, plaatsen 6, 7, 8, 9. Mm-hmm. En dat we landen als Duitsland en Frankrijk achter ons laten. Alle Scandinavische landen. Ja, dat geeft toch wel wat aan. Ja. Maar dus ook met het onderzoek is dat zo. Dat wij samen met Engeland en Australië en Amerika en Canada. Dat we een van de toplanden zijn op het gebied van onderzoek op dit gebied. We doen het goed. Ja. Wat jij ook goed hebt gedaan is de muziek uitzoeken voor dit uur. Ja, vond je het goed? Ja, ik zie leuke muziek zie ik staan. Ik vond het lastig hoor. Jij vond het lastig? Ja, je hebt zoveel keuze. Vond je het uitzoeken van de dijk ook lastig of niet? Ja, ik vond alle nummers lastig. omdat er zoveel mooie nummers zijn. En de dijk is mijn favoriete Amsterdamse band. Ik ben Amsterdammer. Ze bestaan 40 jaar volgens mij dit jaar. Toen ik begon te studeren werden zij opgericht. En prachtige nummers maken ze. Ik heb ze vaak gezien in Amsterdam optreden. Dus ga maar luisteren. Het is 2:30. Je luistert naar de Focus op NPO Radio 1. Thomas Jansen is mijn gast. En hij mocht de muziek uitkiezen voor dit uur. Dit is De Dijk. En Als ze er niet is. 10-1, ik mijn mond hou. Als ik je weer zie. Ik ken mezelf onderhand. Een prater ben ik niet. Hoe was het hier? Zal je vragen. En ik zal zeggen goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk. Dat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als er niet is, als er niet is, weet een man pas wat hij mist. Als er niet is. Jij praat onderduid over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk. Dat ik je eindelijk zeggen wil. Oh, je weet niet wat hij mist. Je weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Muziek van De Dijk, Als ze er niet is. Focus. Focus, het wetenschapsprogramma in de nachtelijke uren van Radio 1... met vannacht Thomas Jansen, mijn gast. Hoogleraar revalidatieonderzoek, dwarslesie en aangepast sporten. En we spreken vannacht met hem over al het onderzoek dat schuilgaat achter de Paralympische Spelen. Mocht je nog vragen hebben, kun je sturen via de Radio 1-app. Dan kunnen we die zo meteen behandelen. Ja, Thomas, de Spelen die zijn nu week bezig. Ik zei al, je kijkt ze nu en dan. 'S Ochtends even kijken op de telefoon wat er gebeurd is. Wat mensen misschien wel zal opvallen, zijn alle verschillende klassen die je per sport hebt. Kun je dat eens uitleggen hoe dat zit? Ja, dat is echt het grote probleem bij de Paralympics is de klassificatie. Eigenlijk het doel is om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Dat was origineel de gedachte daarvan. Maar ja, er was zoveel verschillende beperkingen die mensen hadden, dat ze dachten van ja, die kunnen we niet allemaal samen in één in groep zetten. Dus die zijn ze klassen gaan maken. En vroeger was dat, werd dat gedaan op medische diagnose. Dus dan gingen alle mensen met een bepaalde dwarslesie kwamen bij elkaar. En mensen met een amputatie en andere mensen die kwamen. Maar toen had je zoveel klassen, veel meer. En er wordt nu ook geklaagd over. Maar vroeger waren er nog veel meer klassen. Dat was helemaal, ik geloof dat er toen 900 medailles waren. En nu iets van 500. precies getallen weet ik niet. Maar nu is het zo dat ze proberen om functionele klassen te maken. Dat betekent dat je met mensen met ongeveer dezelfde beperking bij elkaar zet. Nou, dus dan krijg je dingen, zoals bij het zwemmen heb je dat misschien gezien, met sommige mensen met dwerggroei, die dan tegen mensen met een dwarslesie gaan. Nou, dat is ongelooflijk. Dan denk je, hoe kan dat nou? Maakt dat het ook oneerlijk? Nou, het idee is dus om het eerlijker te maken. Maar goed, je kan er lang of kort over praten. Sport is oneerlijk. Want als het eerlijk was, dan won iedereen. He, dus er moeten mensen verliezen. Nou, dan kan je zeggen, dat is oneerlijk. Maar goed. Maar als je dus die mensen bij elkaar zet, je probeert zoveel mogelijk mensen in eenzelfde groep te doen. Maar eigenlijk is het, wat je ook doet met die klasses, er zijn altijd mensen in die klassen die goed zijn en mensen die slecht zijn. En die slechte mensen, of die aan de verkeerde kant zitten van die klassen, die zijn kansloos voor de dingen. Nou ja, dat is ook weer oneerlijk. Dus eigenlijk is dat hele idee van die klassificatie bedoeld om het eerlijker te maken. Ook om het meer mensen te laten meedoen. Maar het blijft heel erg lastig, dit, ja. En het onderzoeken van die indelingen, van die klassen, dat is een van jouw projecten. Ja. Ja. We zeggen, waar begin je, waar eindig je? Ja. Je kunt het volgens mij nooit iedereen naar de zin maken, toch? Nee, dat kan zeker niet. En is ook wanneer heb je het dan voor jou gevoel goed gedaan? Nou, kijk, het is niet zo dat de wetenschappers, die gaan niet de klassificatie maken. Die gaan alleen maar bewijs verzamelen. In eerste instantie van bijvoorbeeld wat het effect is van een bepaalde beperking op het prestatievermogen. Dat ga je eerst doen. En dan ga je kijken van hoe hangen die dingen samen met elkaar. En dan kan je op basis daarvan kan je zeggen van nou, dan kunnen we misschien bepaalde klasses formeren. Maar dat moet je dan met alle stakeholders, met alle coaches en alle atleten en de IPC en de bonden, die moeten het uiteindelijk bepalen. Hè? De bonden moeten uiteindelijk bepalen hoe die klassificatie is. En de wetenschappers, gelukkig, leveren die alleen maar de achtergrondkennis aan waarop de bondsmensen de keuzes moeten maken. Maar het kan wel pijnlijke gevolgen hebben. Ja. Ik hier in het vorige uur bij Miss Paralympics was Jelmer Bos was de gast. Die had graag nog een keer naar de Paralympische Spelen gewild. Maar de klassificaties veranderen en hij zegt, ik kan hier niet meer mee. Ja. Ja, letterlijk en figuurlijk mee uit de voeten. Iemand die daar ook pijnlijk van ondervond hoe die indeling de sport kan beïnvloeden is Blade Babe Malou van Rijn. Ja. Drievoudig Paralympisch kampioen. Ja, door de verandering in de reglementen moest zij haar blades aanpassen en kon ze daardoor niet meer zo snel rennen als voorheen. Ja. Ja, dit zei ze daarover tegen Eén Vandaag. Ik heb altijd mijn blades aangepast aan hoe ik loop. En daarom waren ze voor mij goed. En daar was ik nog mee bezig om dat nog beter te maken. En ik moest dus eigenlijk switchen naar een heel soort andere manier van lopen. Wat me een soort gelukt was, maar er ook niet helemaal in slijten. Ik was heel kwaad, omdat ik was gewoon bezig met iets op te bouwen. En niet zozeer, natuurlijk ook voor mezelf, maar ook gewoon voor de Paralympische sport. Dat je kon laten zien dat het niet zo anders was. Ja, zegt Malou van Rijn tegen Eén Vandaag. Ja, kun je mij nog eens uitleggen hoe dat nou precies is gegaan met Malou? Want voor mijn gevoel was ze opeens was ze weg. En toen dacht ik, wat is er met Malou gebeurd? Ja. Ja, dat klopt. Nou, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar iemand bedenkt dan, dat is eigenlijk niet eerlijk. Die blades die moeten bijvoorbeeld een bepaalde lengte hebben. Hè, want dat was ook met Pistorius en die Braziliaan, ben zijn naam even kwijt. Die had opeens hele lange blades gemaakt en die ging lopen. En men vond dat niet kon. Nee, want hoe langer de blade neem ik aan, des te meer het veereffect. Nou ja, en je neemt veel grotere stappen natuurlijk. Ja. Dus dan is nog de kunst om het snel te doen. Maar goed, je kan daar veel voordeel van hebben. En iemand bepaalt dat. En dat is het grote probleem. Want je denkt wel, die reglementen worden aangepast. Maar voor die aanpassing van die reglementen is heel weinig bewijs. En dat maakt het zo lastig. Want wanneer bepaal je nou hoe het moet? En dat is bijna niet te doen bij dit soort zaken. Nee, dat is van Jelmer Bos is ook zoiets, weet je wel. Die, werden de klasses net eventjes, of het afkappunt werd net even verplaatst. Ja. Nou, dat betekent dat je eigenlijk, hij zat dus eigenlijk in de top van zijn klasse. Deed hij het hartstikke goed in. En dat werd dan een beetje eronder gezet. Nou, en dan is hij dus kansloos. En dat zie je, hij ging van 6 naar de 60ste plaats. Ja. Ik weet wel een mooi voorbeeld hoe ze dat dan doen in Engeland. Want daar zijn ze heel goed in dat soort dingen. Dan zeggen ze van, nou, luister eens, die mensen die in de ze noemen dat, als je hoog in de klassificatie zit, noemen ze dat een minimal disability voor je klasse. Dus dan ben je het beste eigenlijk qua beperking. Als je daar laag zit, dan ben je kansloos voor je medailles. Dus dan zeggen ze van, nou, die mensen gaan niet naar de Paralympics, maar dan gaan we kijken of we ze in een andere sport kunnen krijgen waar ze wel beter vallen. Dus ze gaan bijvoorbeeld bij het wielrennen, die gaan ze dan naar het roeien overbrengen. En dat gebeurt veel in Engeland, om dat soort dingen te doen. Ze hebben daar veel meer atleten. Dus daar kunnen ze veel mee schuiven. Zou dat wat voor Team NL zijn? Nou, kijk, er wordt natuurlijk ook wel gekeken naar. Je hebt die talentendagen en dan wordt er best gekeken van, nou, kijk, hij kan wel daar goed in zijn, maar dat past hij niet goed in de klasse. Misschien is dat beter daar. Ik denk dat er, ik weet dat niet zeker hoe streng daar naar gekeken wordt of hoe specifiek. Maar als je medailles wil winnen, is dat de enige mogelijkheid. Maar dan moet je dus wel veel atleten hebben. Dan kan je dit soort dingen doen. Ja. Maar in sommige gevallen betekent het dat een atleet gewoon niet meer kan sporten. Niet meer naar de Paralympics kan. Uh-huh. En dat betekent nog steeds dat hij heel goed kan sporten. Maar net zoals veel andere mensen niet goed genoeg is. Maar de crux is nou van, ja, hoe maak je nou die indeling? En ja, wij zijn daar dus mee bezig met één onderzoek van, met het handbiken bijvoorbeeld. Daar heb je 5 klasses. Van H1 tot en met H5. Waarbij de H5, dat zijn degenen die op hun knieën zitten. Die kunnen hun romp helemaal gebruiken, alles gebruiken. En je hebt de klasse H1 en die zijn dus heel beperkt. Nou, en daar heb je nog klassen tussen. Maar hoe maak je nou die scheiding tussen die klassen? Dat is heel, heel erg lastig. Dus wij hebben al een paar jaar onderzoek gedaan. We hebben een promovendus, Rafael Muchacho. We werken samen met Zweden, dit onderzoek. En dan gaan we kijken van, ja, hoe verschillen nou die klassen van elkaar? Waar zit hem dat nou in? Zit dat nou in de spierkracht die ze hebben? Of zit dat in een rompfunctie of wat dan ook? Maar het is heel complex dat soort dingen doen. Want ik zal je een voorbeeld geven. We hebben ook gekeken naar de rompfunctie. Nou, dan kan je denken, ja, als je in een handbike ligt, want ze liggen daarin, ja, de H1 tot met H4, gebruik je dan je romp. Ze worden dan namelijk, die klasses worden ook ingedeeld op rompfunctie. Geloof ik, tussen H3 en H4 is het verschil in rompfunctie. Nou, wij hebben dan onderzoek gedaan en dat blijkt dat die rompfunctie eigenlijk niet zoveel bijdraagt. En dan is de vraag. En dat verandert het weer? Nee, ja, dat zou je denken. Ja. Ja. Maar dat is want dat is maar één aspect van het prestatievermogen. Hè? Maar wij kunnen dus aantonen met de wetenschap van, nee, die rompfunctie, die maakt niet zo heel veel uit. Maar wat wel uitmaakt is bijvoorbeeld het autonome zenuwstelsel. En mensen met een hogere dwarslesie bijvoorbeeld, die hebben ook een verstoorde cardiorespiratoire functie. Die hebben bijvoorbeeld een maximale hartslag van 110, 120 in plaats van 200. Die hebben een lagere bloeddruk. Bijvoorbeeld. Nou, dat soort factoren die kunnen ook een prestatie bepalen. Ja. En die worden overigens nu niet gebruikt in de klassificatie. Dus wij proberen dit soort informatie te verzamelen. Dan gaan we dat later laten zien. Hè. We publiceren erover. Maar we hebben nu ook een grote, ja, Delphi-studie noem je dat dan, waarbij dus een heleboel experts uit de hele wereld hebben we vragen om hun mening. Zeggen wij van, nou, luister eens, we hebben dit gevonden, dat de rompfunctie niet doet. En we hebben nog andere zaken gevonden. Op basis hiervan, hoe zouden jullie dat nou willen hebben? Wat vinden jullie nou belangrijk? Zouden jullie die klasses nu veranderen of niet? Want wij, de wetenschappers, gaan het niet veranderen. Nee. Uiteindelijk moet het veld het doen. En wij moeten die stukjes aandragen en laten zien hoe complex het is. Maar we zijn nog wel even bezig, hoor, want het is. We gaan het nu voor 3 gaan we niet oplossen. Nee, je zegt al. De jaren niet, hoor. Nee, complex is het zeker. Ik stap eventjes af van het klassificatiesysteem, want jullie houden je ook bezig met de fysieke problemen van sporters. In Tokio, ja, hebben we dat straks ook gehoord van Edwin Peek in het vorige uur. 31 graden weer, en dat is nog veel heter geweest ook in Tokio. Ja, hitte is dus een groot thema. Waarom is dat voor sporters met een beperking nog eigenlijk een groter probleem? Ja, niet per se voor allemaal. Dat vooral voor speciale groepen. En de dwarslesiegroep is daar een duidelijk voorbeeld van. Vooral als je een hogere lesie hebt. Het is heel gek, maar mensen met een dwarslesie onder de lesie, die kunnen vaak niet zweten onder de lesie. En die hebben ook geen dat het bloed naar hun huid gaat om af te koelen. Dat betekent dat ze, ja, vooral als je tot je borsthoogte, dat betekent dat je daaronder niet zweet. Nou, je kan je warmte niet kwijt. We hebben laatst nog een paar jaar geleden een onderzoek gedaan bij rolstoel rugby in een koele hal. Dus dat was prima, was niks aan de hand. En toen hebben we de temperatuur gemeten. Ze moesten allemaal zo'n temperatuurpil slikken. Dan kunnen we de temperatuur goed meten, ook tijdens het sport. Temperatuurpil? Ja. Zit daar een sensortje in dan? Ja, en die slik je in en die komt er uiteindelijk na de volgende dag. Twee dagen komt hij er weer uit. Huh? Kan je hem weggooien, maar... Dus daar kan je de temperatuur goed meten. Want sporten met een thermometer, dat snap ik niet. Dus dat is heel handig. Dat is mooi onderzoek. Maar wat hebben we nou gezien? Dat er dus heel veel sporters zijn. En vooral diegenen met een dwarslesie. Die hoge temperaturen hadden. Gingen sommigen zelfs over de 40 graden heen. Terwijl dat een relatief koude omgeving was. Nou moet je voorstellen als je dat doet tijdens een warme omgeving. Dus ze kunnen hun warmte niet kwijt. Daarnaast is ook nog het probleem dat ze vaak het niet weten dat ze het. Ze voelen niet, want ze krijgen die informatie uit hun lichaam. Die is ook verstoord. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat. En wat ze dan doen is bijvoorbeeld met een plantenspuit doen ze in hun ding. En dan denken ze, nou, het is wel lekker cool. En dan denken ze, ja, het gaat wel weer. Maar ondertussen weet hun lichaam dat eigenlijk niet. Die is nog verhit. Dus je hebt best kans voor open verhitting en allemaal problemen. Dan hoeven ze niet meteen allemaal uit te vallen. Maar het vermindert zeker de prestatie. En dat is toch iets waarin je wil doen. Je had het al over dwarslesie. Ik bedoel, onderkant van je lichaam is natuurlijk onderontwikkeld. Of ontwikkelt zich niet meer door. Nou, ja, het ontwikkelt de verkeerde kant op. Ja. Dus het wordt allemaal slechter. Hè? Als je dat je spieren en je botten en je zenuwen niet gebruikt, alles wordt slecht. De circulatie, doorbloeding. Dat lijkt me wel belangrijk. Wat kun je daartegen doen? Ja, dus een van de dingen waar we veel mee bezig zijn, dat is weer activeren. Hè? Want het probleem zit dus in die inactiviteit. Als je niks doet. Ik weet niet of je zelf als je arm in het gips hebt gehad of een been. Zeker. Nou, hoe kwam die eruit? Best wel vaak. Heel dun. Ja. Nou, dat is dan 6 weken. Ja. En bij mensen met een dwarslesie, die hebben dat jaren. Nou, dat betekent dat die spiermassa heel afneemt. Die spieren worden slechte conditie, maar ook de doorbloeding wordt slecht. Als ze een wondje bijvoorbeeld hebben aan die benen, dan bij ons is dat binnen 2 dagen weer geheeld. Maar bij mensen met een dwarslesie kan dat weken duren. Al dat soort dingen worden slecht. Bijvoorbeeld ook botten. Iemand met een dwarslesie die heeft misschien wel de botdichtheid van een 100-jarige. Dus die kunnen heel makkelijk breken. Mm-hmm. Voelen ze dan niet, maar hun lichaam wel. En je krijgt allemaal problemen daardoor. Ja, en dan rolstoelbasketbal en rugby gaan doen. Ja, snap je. Zie je het voor. Ja, dat is wel heel gek. Ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die dus iets gebroken hadden. En hij wist niet. Hij voelde zelf zich niet door hebben. Nee, hij voelde zich niet lekker. En uiteindelijk is hij toch maar. Zijn ze erachter gekomen na 3 dagen dat hij een gebroken been had. Weet je. Ja. Ander groot probleem is die doorzitplekken. Wondjes aan hun. Ze zitten erop. Ze hebben geen lekker kussentje zoals wij. Die spieren zijn niet goed ontwikkeld, de huid is slecht, de doorbloeding slecht en ze zitten de hele tijd op. Dus die zitbeenknobbels die steken daar doorheen, krijg je heel veel wonden. Nou, en als je dat hebt, dan kan je dus dan kan je er niet op zitten. Dus dan kan je in het dagelijks leven, dan moet je gaan liggen. Mm-hmm. En sporten, trainen kan je niet. Ja, want hoe train je die spieren weer? Nou, wij gebruiken dus elektrostimulatie veel, dat is onze techniek. Want die spieren doen het op zich nog wel. Alleen ze worden niet meer aangestuurd door de hersenen. Nou, als je de stroom opzet. En je kent misschien wel die telcel dingen. Ja, van gewoon slapend spieren krijgen. Ja, nou, in principe is dit hetzelfde. En dat werkt ook best goed. Als je maar zorgt dat die spieren meer doen dan normaal. Dan blijken die spieren weer sterker te worden. Hè? Dus we hebben kunnen laten zien dat ze groter worden. Betere doorbloeding. De huid wordt beter doorbloed. De zenuwen worden beter. Dat betekent dat je daarmee kan voorkomen dat je problemen krijgt. Ja. En dat niet alleen de topsporters, maar in het dagelijks leven. Want het is voor alle mensen met een dwarslesie is dat belangrijk, dat je dit soort dingen voorkomt. Dus dat is een van onze onderzoekslijnen om voor te zorgen dat dit kan. Dus we zijn nu met een onderzoek bezig waarbij mensen een jaar lang krijgen ze die elektrostimulatie op hun billen en op hun benen. En dan gaan we kijken of dat echt kan voorkomen dat je daarmee die doorzitplekken krijgt. En dat zou dat zou prachtig zijn. Want ja, dat kan me voorstellen. Ja. Dat heeft een gigantische impact. Zo. Het is bijna reclame voor die winkel op tv. het is weer tijd voor muziek, Thomas, met jouw goedkeuring. Toepasselijke titel in ieder geval. Bloed, zweet en tranen, André Hazes. Ja. Vertel, waarom dit nummer? Ja, ik ben al sinds de middelbare school ben ik fan van André. Amsterdam? Ja, Amsterdam. Hey, ik ben Amsterdammer. En ik ben ook Ajax-fan, uiteraard. Ik ben geboren op het Stadionplein, vlak naast het Olympisch Stadion. En toen Ajax daar ook nog vaak speelde. Dus ik ben al sinds mijn jeugd ben ik fan. En dit wordt vaak gespeeld bij Ajax natuurlijk. En dat is prachtig dan, als je iedereen hoort meezingen. Dus mooi nummer. Ja, heel een beetje eens. Mocht je nog een bericht willen achterlaten voor Thomas, dan kan dat nu nog. Want dan kunnen we dat zo meteen behandelen in de uitzending. Dus over de Paralympische Spelen, vragen erover. Kom maar door via de Radio 1-app. Dit is Hazes, bloed, zweet en tranen. Je hebt het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven. Gekend, maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop. Maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen. Ja, echt alleen. Geen bezeur meer aan mijn kop. Ach, rot nu maar op. Regelmatig gedraaid in een stadion hier niet ver van deze studio in de Amsterdam Arena. Johan Cruijff moeten we tegenwoordig zeggen, denk ik, Thomas. Ja. Bloed, zweet en tranen hoor je, André Hazes. Focus. Met Jacob de Vries. We hebben het met hoogleraar Thomas Jansen hebben het over de Paralympische Spelen. Er zijn wat vragen van jullie van de luisteraars binnengekomen. Dat is altijd leuk, dankjewel daarvoor. Voor die berichten via de gratis NPO Radio 1-app. Thomas, ben je zelf al eens bij de Paralympische Spelen geweest? En zo ja, wat is het mooiste wat je daar gezien hebt? Ja, zeker. Ik ben in Londen geweest. En ik ben in Rio geweest. En ik zou eigenlijk naar Tokio gaan, vorig jaar ook nog. Maar, en alleen maar als bezoeker, hoor. Ik heb geen directe taken dan. Maar ja, prachtig. Wat ik natuurlijk mooi vond in Londen, vond ik de rolstoelbasketbalvrouwen. Dat die daar speelden voor een uitverkochte O2 Arena. Hoeveel? 40.000 man of zo. Denk ik, jongen. Dat was een feest. Ja. Maar ook veel van die andere sporten. Dat boccia, die vrouw waar ik over vertelde, heb ik daar gezien. En dat vond ik ook zo imponerend. En zo waren er veel meer sporten. Veel baanwielrennen, zwemmen gekeken. Prachtig. Zie je dan als live bezoeker, zie je dan toch net wat meer dan dat je televisie kijkt? Nou, dat je wat meer iemand in de gaten kunt houden misschien? Nou, ik vind het eigenlijk op tv vaak dat je het nog wel wat beter ziet. Vooral als je in een atletiekstadion zit, kan je vaak niet ver weg en dat soort dingen. Ja. Dus, het heeft allebei zijn voor- en nadelen. Ander bericht dan. Is er in andere landen ook zoveel onderzoek naar Paralympische sporters? Een klein beetje behandeld? Ja, veel in Nederland echt wel heel veel. In vergelijking met andere landen. In Engeland ook heel veel. En dat, die hebben eigenlijk veel van ons ook overgenomen. Al het rolstoelonderzoek, dat hebben ze eigenlijk bij ons geleerd. En dat pakt nu goed uit voor ze. Wordt best veel in Canada gedaan en Australië. Dat zijn wel toch wel de landen waar er heel veel gebeurt. Maar sommige landen helemaal niks. Afrika, continent gebeurt weinig. Azië, weinig. Japan wel wat meer. Korea, ja. Dan nog een bericht. Ik hoorde het gesprek net over de verhitting bij mensen bij een dwarslesie. Hoe kunnen zij er dan voor zorgen dat ze weer afkoelen? Want 40 graden, dat klinkt namelijk heel warm. Ja, dat klinkt vreselijk warm. Gelukkig heeft niet iedereen dat. Ja, en wat gebleken ook is dat dat het heel lang duurt voordat ze het weer kwijtraken. Je ziet, als wij sporten, dan zie je de temperatuur omhoog gaan, maar ook weer snel naar beneden. Bij die mensen gebeurt dat niet. En we zijn ook bezig met allemaal technieken om dat te doen. Hè? De koelvesten, petjes erop, dingen in ijs, een ijsslurry. Wat de beste methode is, daar zijn we nog niet over uit. Dus waar moet je bijvoorbeeld die koelvesten doen? Moet je die op het onderlichaam doen of op het bovenlichaam? Dus daar wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Maar het is heel erg belangrijk dat je inderdaad zoveel mogelijk koelt. En dan lukt het wel. Dus zeker met ijsvesten en niet alleen maar met een plantenspray. Nee, dat is niet genoeg. Er is nu ook een ontwikkeling waarbij er in de rolstoel, dat is niet voor atleten, maar meer voor in het dagelijks leven, dat er een soort fan is om de koelte te doen. Dus dat soort ontwikkelingen zijn er wel. Maar we zijn er nog lang niet, want het komt nog steeds voor, dit soort zaken. Ja. Dank voor jullie vragen. Dan gaan we nu even terug in de tijd naar een tv-serie uit de jaren 70. Steve Austin, astronaut. A man barely alive. Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Better than he was before. Better. Stronger. Faster. Ja, Thomas Jansen, wat horen we hier? Ja, ik vertel dit ook wel eens aan mijn studenten. En die weten bij God niet waar ze het waar ik het over heb. Het is net van voor mijn tijd namelijk. Ja, ook voor jouw tijd. Okay. Ja, dit is uit de jaren 70. De man van 6 miljoen. Bionic Man. En die was geweldig, want die was dus inderdaad astronaut. En die was ongeluk. En die hebben ze helemaal opgelapt. En die maakten ze nog beter dan dat hij was. Dat vond ik zo mooi, intrigerend. Je zag dus spieren. Nou, zijn benen lagen dan open. Daar zag je allemaal dingen in. En daar werd was hij sterker mee. En ook die armen die ze maakte was sterker. En zijn ogen. En dan kon hij zo... Biep, biep, biep, en dan kon hij heel ver kijken. En hij was gewoon een superman geworden. Ja. Inspireert het je nog? Ja, nog steeds. En toen ook al. Ik denk dat... Misschien komt daar mijn interesse wel vandaan. Van ja, hoe kan je mensen nou weer beter maken? In de revalidatie zijn we natuurlijk... een heleboel van die dingen die toen had. En dat was science fiction. Die gebeuren nu. En die Bionic Man, die is er nu eigenlijk ook al voor een groot gedeelte. En ook als je kijkt naar de Blades, maar ook alle andere zaken die eromheen... maken we soort supermensen. Dus niet alleen de revalidatie maken we mensen beter... maar we maken de gewone mensen ook beter tot supermensen. In het boek van Harari, Yuval Harari, komt dat ook voor. Hè? We maken op een gegeven moment... goddelijke mensen die zo goed zijn als de Griekse goden, zeg maar. En dat, ik vind het wel inspirerend. Het kan wel ver gaan trouwens ook, hoor. Want het is, hoe ver moet je gaan om... Je krijgt cyborgs, dat soort dingen. Dat wordt een hele filosofische kwestie. Van, ja, hoe kan je mensen allemaal maar zo veranderen? Moet je op een gegeven moment... Daar gaat het hier wel vaker over in het programma, ja. Ja, toch? Ja, zeker. Ik vind dat intrigerend. Maar ja, voor mij is dat natuurlijk... in de revalidatie is dat heel belangrijk... dat we inderdaad de technologie hebben nu... om mensen weer hun leven te kunnen laten oppakken. En in sommige gevallen nog wat beter dan daarvoor. Ja, het is mooi om daarmee af te sluiten. Waar we echt mee afsluiten is het laatste plaat... die je hebt uitgekozen, Thomas. Wat is dat? New Orleans. Ja, New Orleans The Sinking. Dat is van mijn favoriete band, The Tragically Hip. Dat is een Canadese band. Die zijn daar heel erg populair. De populairste band uit Canada. Ook bekend in Nederland. Ik heb ze veel gezien in Nederland, Paradiso. Maar ook in Amerika heb ik gezien toen ik daar woonde. En dit is van hun debuutalbum in 1991, geloof ik. Het gaat over New Orleans. En ze hebben prachtige teksten waar ik meestal helemaal niks van snap. Ik probeer het nog eens na te lezen en het is onbegrijpelijk. Het is een dichterlijke vorm. Ja. Heeft hij het over I'm in a muddy water, tell me what river I'm in. En ik weet niet wat hij dan bedoelt. Okay. Maar ik denk het is wel toepasselijk voor New Orleans, de sinking. Ik geloof dat dit in 2005 mocht niet gedraaid worden. Of in Amerika. Het is nu weer aan, hè, daar in die omgeving. Ja, dus ik denk dat is wel toepasselijk. En de mensen uit Amerika die er last van hebben, die luisteren nu toch niet, denk ik. Dus dan kunnen we het wel... Of juist wel op de tijdstip, maar goed. Ja. Dankjewel. Prachtig nummer. Prachtig nummer. Dankjewel dat je hier te gast was. Bewegingswetenschapper Thomas Jansen. En ben je nou nieuwsgierig? Naar meer verhalen in de wetenschap, download dan onze podcast Focus Wetenschap. Daar kun je ook meer van dit gesprek vinden, mocht je iets gemist hebben. New Orleans is sinking, tragically. Right. Dankjewel. Burn blue on the street, loose and complete under sky, so smoky blue-green. I can't foresee a Dixie did she, so we danced the sidewalk clean. My memory is muddy, what's this river that I'm near? New Orleans is sinking, man, and I don't want to swim. Postcards and got no souvenirs. NPO Radio 1. Het is 3:00, Wouter Walgemoed met het NWS-journaal. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat Afghanistan weer volledig onafhankelijk is, nu de Amerikaanse militairen het land na 20 jaar aanwezigheid hebben verlaten. President Biden laat weten dat het laatste vliegtuig afgelopen ochtend vroeg lokale tijd is opgestegen uit Kabul, een dag voor de deadline. Vanuit Qatar wordt nog wel geprobeerd achtergebleven burgers te evacueren. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban in een resolutie op mee te werken aan de evacuatie van Afghanen die het land willen verlaten. Rusland en China onthielden zich van stemming over de oproep. De Taliban hebben beloofd mensen die weg willen niet tegen te houden. Een voorstel van onder meer Frankrijk voor een veilige VN-zone in Kabul haalde het niet in de Veiligheidsraad. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft een drone onderschept die onderweg was naar de internationale luchthaven van de Saoedische stad Abha. Niemand raakte gewond. Volgens Saoedische staatsmedia was de drone van de Houthi-rebellen die al jaren oorlog voerden met de regering van Jemen. De regering wordt gesteund door een internationale coalitie onder leiding van de Saoedi's. Een paar dagen geleden vielen bij een raket- en droneaanval van de Houthi-rebellen op een militaire basis in Zuid-Jemen nog minstens 30 doden. Toeristen hebben in Nederland vorig jaar bijna de helft minder uitgegeven dan in 2019. Volgens het CBS gaven vakantiegangers uit binnen- en buitenland vorig jaar in totaal 52 miljard euro uit. Door de coronamaatregelen is de toeristische sector de groei van meer dan 10 jaar kwijtgeraakt. Het totaal aantal banen in het toerisme daalde vorig jaar met zo'n 15% ten opzichte van 2019. Een deel van de banen bleef behouden door de coronasteun van de overheid. Het weer nog, opklaringen vannacht. Er is ook kans op wat mist. Het koelt af tot ongeveer 10 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Het is 2:02. Een hele goede nacht. Nog steeds Focus hier op NPO Radio 1. Tot 4:00 en... Ik ben weer voor je in het podcastarchief van NPO Radio 1 gedoken. Dat is mijn favoriete bezigheid één keer per week hier. Ik heb er weer de beste podcast van onze zender gevonden. Ik wil beginnen met een aflevering van Meer dan Goud. Het is een mooie podcast gemaakt door de EO met Kiva Alouche. Het gaat in gesprek met topsporters over de periode na hun carrière. Ik dacht, past mooi bij dit thema. Wat komt er na de roem, de aandacht en de medailles? Vandaag hoor je een gesprek met oud-wielrenner Henny Kuiper en zijn beste vriend José de Kouwer. Omgaan met druk, afzien, discipline oefenen en jezelf pushen tot het uiterste. Topsport leert je allerlei vaardigheden. Maar wat is nou die ultieme levensles die je als sporter meeneemt uit je topsportcarrière? Ik ben Kiva Alouche en in Meer dan Goud, de podcast, gaan we net even verder dan in het televisieprogramma. Samen met de oud-sporters en een door hen gekozen gast zoeken we naar de lessen die de topsport hen leerde. Parijs-Roubaix is het klassieke waar de renner alleen op zichzelf aangewezen is. In theorie rijdt Henny Kuiper op dit moment in de gele trui. Henny Kuiper, Oldenzaal, wint Olympisch goud. In deze aflevering spreek ik met een van de grootste wielrenners die Nederland ooit heeft gekend. Henny Kuiper. Ook zijn superknecht José de Kouwer schrijft aan. Want ik wil wel eens weten, die relatie tussen knecht en kopman. Is die puur zakelijk of is een vriendschap onvermijdelijk als je zoveel met elkaar opfietst? En wat ik me ook afvraag, moet je je eigen ego aan de kant zetten? Wil je een goede knecht kunnen worden? Nou, dat blijkt dus allemaal niet zo te werken. We zijn in Tukkerland, in Enschede. En ik weet dat die tukkers, die houden niet van poespas. Maar dan moet ik dan tutoyeren of juist niet, meneer Kuiper? Nee, zeker tutoyeren. Tutoyeren? Ja. Oké. Okay. Dus ik mag Henny zeggen en je en jij? Dat moet zelfs. Hoe lang ben je alweer terug in Turkeland? Ja, 25 jaar. Langer al, ja. Ja, maar je bent weg geweest. Ja, voor mijn werk ben ik naar... Het Antwerpse naar Brabant, maar ook om dicht bij België te zitten, om coureur te worden. Ja. Daar waren die voorwaarden wel veel beter. Toen was de wereld nog een beetje groter dan nu. De snelwegen lagen er zelfs nog niet, nog geen A1, ook niet door de Betuwe. Dus er was iedere keer weer een wereldreis. Dus verloor ook heel veel energie om niks eigenlijk. Maar het was wel een grote stap, we waren net getrouwd dus. Wat miste je het meest toen je hier weg was? Het familiale. Grote familie. Verjaardagen werden gevierd. Ook feestdagen, alles. Maar op een gegeven moment word je verondersteld dat je volwassen bent. En je moet zelf je eigen leven uitzoeken. En dan maak je keuzes. En dan zit dat erbij in eigenlijk. Ja. Dan ga je weg uit een vertrouwde omgeving waar veel familie zit. En dat is belangrijk. Waar mensen die je kent en van je houden en voor je zorgen zijn. En dan kom je ook terecht in een wereld. Die sportwereld is ook een harde wereld, kan ik me voorstellen. Ja, maar het hele leven is wel hard eigenlijk, vind ik. Dat wordt zo vaak gezegd. Er wordt nog meer over het wielrennen gezegd. Maar ik denk dat de wielersport eigenlijk de wereld in het klein is. Hebben José en ik ook wel vaak over gehad met winnaars en losers. Jongens met een grote mond. Ook timide gasten. Sommigen die niet te veel zeggen, maar het gewoon doen. Daar hoor ik denk ik ook wel bij. Ja. Ik heb ook nog een heel erg spraakgebrek gehad. Dat was ook niet zo bevorderlijk natuurlijk om je te presenteren, te manifesteren. Henny groeit op in Denenkamp in een boerengezin met 5 broers en een zus. Op zijn 14e rijdt hij al zijn eerste wielerkoersen. Zijn kwaliteit op de fiets in combinatie met zijn opvallende doorzettingsvermogen en strijdlust zorgen ervoor dat Henny uiteindelijk profielrenner wordt. Maar met zijn stille karakter en spraakgebrek kan hij wel een steuntje in de rug gebruiken. Die steun komt uit onverwachte hoek. Hij wordt als jonge renner tijdens een trainingskamp aan het Gardameer in Italië ingedeeld met een Vlaming, José de Kouwer. Je keek eens zo naar elkaar, dus een Tukker en een Vlaming. Dus dicht bij Antwerpen, een wereldhaven, zijn toch heel andere mensen. En hij verbaasde ook steeds weer over wie ik eigenlijk was. Maar één ding had hij wel ontdekt. Hij zei, weet je eigenlijk wel hoe hard jij kunt fietsen? Nou, weet je wel hoe hard je kunt fietsen? Dat wordt door jouw klok hier nog eens even bevestigd met wat gerinkel. Ja, dat was misschien wel dat we naar de start moeten, maar we zijn al bezig, hè? Maar in elk geval, ja, en dan komen die gesprekken op gang. En José was echt iemand die zo de spijker op de kop kon slaan met heel veel dingen. Ja, José, wij noemen hem natuurlijk niet voor niets, die is er ook bij in dit gesprek. Dag José. Mag ik José zeggen? Goedemorgen. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Zeker, zeker. Ingedeeld werd jij met Henny op één kamer. Wat was het voor man die je toen tegenkwam? Ja, niet de man die daar nu zit. Helemaal niet. Zoals hij daarnet al zei, Denenkamp, Tukkerland. Totaal ander verhaal dat wij hier in Vlaanderen, en vooral met wielrennen omgingen. Maar dat maakt het misschien juist mooi. Misschien begonnen we allebei wel vanaf nul. Hoe zou je de man typeren die je toen leerde kennen? Ik denk typische landbouwerszoon voor die regio, met wielrennen bezig, maar nog niet zo wij hier als wij hier in Vlaanderen met wielrennen bezig waren, maar wel al Olympisch kampioen geworden. En dat was natuurlijk wel 5 ringen voorsprong. Maar was het verschil ook dat het een... was hij al wereldwijs? Meer dan wijs genoeg. Boerenwijs, zeggen ze bij ons. Boerenwijsheid. En die haalt vaak de bovenhand op het... overdreven gedoe van andere landstreken. Ik moet eerlijk zeggen... ik vond het beter dat ze mij bij een Tukker staken dan bij een... Een Hollander. Stads. Een grote Rotterdammer of een grote Amsterdammer. Een Vlaming en een Tukker. Ik dacht wel dat het op een of andere manier moest werken. Ja, twee bescheiden heren. Ja, ik denk het toch wel, ja. Vlamingen zijn nu niet direct degene met een grote woord. voelen zich ten opzichte van Nederlanders toch altijd een klein beetje minder. Ja, toch ook niet, toch niet in het wielrennen? Ja, maar dat is een ander verhaal. Hè. De wielrenner of de mens, dat zijn twee verschillen. Hè. Ja, maar is er een verschil tussen de wielrenner en de mens? Ja, uiteraard. Ja. Ik bedoel, je staat in de wielrennerij, in een soort maatschappij. En daar sta je bovenaan. En je komt in de maatschappij terecht. En dan kom je bij andere mensen die mondiger zijn. Die denken dat ze beter zijn. En hij heeft er net gezegd, de wielrennerij is een maatschappij op zich. Maar de wielrennerij is de meest simpele maatschappij die er bestaat. Als je in de wielrennerij in je handen klapt, als peloton aan de start staat en je zegt, iedereen op zijn plaats, dan gaat nu Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Alaphilippe, Roglic en nog een paar die gaan op de eerste rij staan. Als je dat doet in de maatschappij, en je bent met 1000 mensen, gaan er 500 op de eerste rij staan. En dat is niet waar. Maar in het wielrennen weet je wie waar vooraan moet staan. En dan ga je niet voor iemand anders staan. Want die kijkt om en die zegt, jij hier naast mij? Denk het niet. Ja, nee, ja, het is waar. Ik zal maar een rij achteruit gaan. Zoals José dit uitlegt, vind ik het best hard klinken, die wielerwereld. Het herinnert me aan de beschrijving die Tim Krabbe geeft in zijn boek De Renner. Wielrennen imiteert het leven zoals het zou zijn zonder de corrumperende invloed van beschaving. Hoe kijkt Henny daartegen aan, tegen dat recht van de sterkste? Ja, maar dat is het hele leven zo wel. Maar dat is ook eerlijk, toch? Je moet bij het wielrennen de benen laten spreken, dat heet het zo mooi. De benen laten spreken. En wat José ook zegt, als je nou terug op die aantallen, op die 1000 man of die 100, of hoeveel noemen die? Die willen in het begin allemaal graag op de eerste rij staan. Maar door de gebeurtenissen kom je vanzelf of vooraan of achteraan te staan. En dat weet iedereen ook. En dat was ook juist het mooie tussen ons tweeën. Als mens waren we even knie. En ik, nu ik ouder word, ontdek ik ook wel dat ik niet altijd de makkelijkste was. Maar het feit dat hij wist wie ik was, het karakter en de eerlijkheid, kon dat ook tussen ons groeien. En want hij won ook koersen. En hij stelde zich in één keer ondergeschikt in de sport om voor mij te gaan werken. En het woord knecht is al vaker gezegd, maar José heeft er ook wel een visie over. Maar dat is niet oneerbiedig. Zijn spreuk is ook zo. 95% van de mensen speelt knecht in het hele leven. Maar we zijn nog heel lang samen gebleven omdat je dat voor elkaar deed. En het is ook echt wonderbaarlijk dat hij altijd in mijn buurt was. Ook in de koers zelf, maar s'avonds op bed. Dus wat er gebeurd was, of al waarschuwen voor de dag erop. Niet dat ik dat zelf ook allemaal zag. Maar José ging s'avonds nog even de dag met je doornemen, even evalueren en vooruitkijken op de dag die komen zou. Ja, dat gebeurde wel. Want ik was met die koers bezig, vaak voorin. Maar als hij zijn werk had gedaan. En ja, nou, hij is nu commentator, hij ziet ook alles. En hij zegt morgen, let op, als die niet blijven zitten bij die en die, want die gaat morgen een kwartier verliezen. En dan was dat ook zo, in een bergetap of zo. En dan ga je er zelf ook steeds meer naar elkaar toe groeien. En ja, dat zijn wel prachtige dingen die dan ontstaan. Maar heb je enig idee waarom je toen al in het begin, als je naar hem kijkt, wat maakte dat hij toen, dat jij toen dacht, dat vind ik een fijne vent? Ja, rustig, nuchter. En niet overdreven, wat hij ook zei. En ook geweldige rake dingen zeggen zo. En visie hebben. Het feit wat hij toen tegen me zei, wie ik eigenlijk was. En of ik dat wel wist en zo. Maar, wat zei hij dan, wie je eigenlijk was? En nou ja, me attenderen op mijn mogelijkheden in feite. Hij zei gewoon, jij bent goed, Henny. Ja, maar dat zeggen ze vaak ook niet zoveel. Vaak is het nog jaloezie. Uh-huh. Want we moeten hem er niet bij hebben, want dat is het hele leven zo. Want je pikt een plek af in de hiërarchie. Maar hij zei gewoon tegen jou, Henny, jij bent goed. Weet je dat wel? Ja, dat zei hij zeker. En ik kwam natuurlijk uit Twente, maar toen was de wereld nog heel groot. Hier waren geen profkoersen. Had iemand ooit wel eens tegen jou gezegd, Henny, jij bent bijzonder? In feite niet. Ik vond ook alles maar gewoon. En dat besef ik me nu ook. Ik ging in het eerste jaar als prof. Ik vond het ook allemaal prachtig, hoor. Dat reizen en dat daar zijn. Milan Sanremo net achter de rug. Ik heb die koers al later gewonnen. Maar de eerste keer, in Milaan samenkomen en zoveel mensen. En we 10 kilometer geneutraliseerd door Milaan. De bakker en de slager stonden te applaudisseren voor Gimondi, want dat was toen de grote wet. Ze wilden bijna op de knieën. En dan 10 kilometer over tramrails en een gedoe. En dan nog 290 kilometer moeten fietsen. En we komen in Genua. Ze hadden gewaarschuwd voor de Torino. Dat was de afdaling naar de Middellandse Zee. En dan begonnen we, kwamen door Savona en al die grote steden. Zoveel publiek. En dus midden op straat staan. Was echt gevaarlijk, vond ik dat. En ik had dat nog meegemaakt. En dat was allemaal leren. Maar op een gegeven moment heeft José me wel wakker geschud. Dat ik ook eens moest denken aan uitslagen. Ja, dat was wel bijzonder. En dus dat je je niet zo moest laten overdonderen door al die nieuwigheid, maar dat je gewoon moest gaan fietsen? In het wielrennen is parcourskennis natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Ik moest dat allemaal nog leren. Maar als je in België woont, dan ben je al 10 keer over de oude Kwaremme geweest, de muur van Gerritsbergen. Die had ik nog nooit gezien. En zo werd ik eigenlijk ook prof. Ik moest alles overnieuw weer leren. Ja. Of vanaf tv kon ik niet veel leren, want de koersen waren niet zoveel op tv. Nee. Zijn knecht gaf Henny dus het zelfvertrouwen dat hij zelf niet had. José had heel scherp voor ogen dat hij met een bijzondere wielrenner te maken had. Wat mij daar vooral verbaast is, waarom zou je ooit je concurrent helpen? Je wilt toch zelf het liefst winnen, lijkt me? Wat was zijn motivatie? Je zit in datzelfde peloton, je fietst dezelfde wedstrijden en op een bepaald moment voel je je toch op een of andere manier leeglopen. Je wordt stilaan moe en dan gaat die bolle blozende tukker die gaat nog gewoon strak door. Ik had hem ook al eens een paar goede uitslagen. Ik denk tweede zien worden in het kampioenschap van Zurich in een regeneditie waar eigenlijk iedereen verkleumd, vervrozen van de kou was. En hij komt daar bolle blozend fluitend binnen in de douche. Ja, dan heb je zoiets van, wat is dat met deze kerel hier? En dan, ja, dan besef je gewoon, ja, die kan toch meer dan de gewone wielrenner. Ja, en op een of andere manier denk je dan, ik moet die helpen, dat moet beter worden. Dat is dan beter geworden en dan vind je daar zelf ook plezier aan. Hè? Dan vind je zelf dat je een bepaalde bijdrage hebt. En dat geeft, geeft een mens, ik ben daar doorgegroeid en hij is daar ook doorgegroeid. Dus dat werkte perfect samen. Maar er is nooit een moment geweest dat je dacht, ja, wacht eens even. Als ik hem een duwtje in de rug geef, dan help ik een concurrent, wat dat ook kan zijn. Dat is in de sport. Ja, nee, maar we hadden samen een MV, zal ik maar zeggen. Een naamloze vernoopschat. En we werden er beide beter van. Dus dat maakte op zich niet zoveel uit. Het was een periode ook waar er weinig plaats was voor net geen kopmannen. Je moest al oftewel winnaar zijn of kopman zijn of grootse dingen kunnen doen. En anders was je sowieso gedoemd om knecht te spelen. Ik zou nooit geen knecht geweest zijn in de zin van het woord, zo gewoon knecht en verder niets betekend hebben. Ik heb meegewerkt in de koersen als wielrenner, maar ik heb denk ik nog veel meer betekend naast de fiets dan op de fiets. En dat was eigenlijk voor mij het belangrijkste. Dus het zou voor mij moeilijk geweest zijn om knecht te zijn voor Eddy Merckx. Niet dat Eddy Merckx geen goede renner was en niet beter was dan Henny Kuiper, zeker. Maar ik had daar niet hetzelfde gevoel aan overgehouden, niet dezelfde waarde aan kunnen hechten. En dat was voor mij zeker zo belangrijk. En waar komt dat vandaan? Wat is die waarde? Wat is dat gevoel? Dat gevoel, dat is hetgeen dat ik later als coach of als ploegleider of als nationaal coach gedaan heb, zo mensen helpen, die dan beter worden, die dan op een bepaald manier een succes halen en dan heel stiekem een beetje achteraf staan en denken, well, ik heb daar toch iets aan bijgedragen en daar zelf ook plezier aan hebben. Ja. Is dat zuiver professioneel of is dat ook vriendschap? Dat is professioneel en zeker vriendschap. Als dat puur professioneel moest zijn, had dat nooit zo ver gedragen. Er was daar wel een samenwerking geweest, maar dan had dat nooit in die mate geweest. Henny, beschouwde jij het ook als een vriendschap? Ja, ik denk nog eerder als vriendschap dan een professionaliteit. En ik heb ook de eigenschap, ik kan me geweldig vastpinnen op iets, en ik kan ook geen twee dingen tegelijk. Mijn kinderen konden en de radio knetteren aan en studeren. Maar ik kon alleen op de fietsers concentreren. En ik denk dat José dat ook goed begreep. En dan kon ik daar ook heel ver in gaan. En ook, ik kon er heel veel voor opbrengen. En hij ging daar ook in mee, want mijn lichaam kon iets meer verdragen qua duur training dan hij. Maar hij ging mee in de strijd, ook op training. En zware afstanden. En ja, dat maakt het wel apart. En wat hij ook zei, naast de fiets was hij er ook zo. Ik kan, als ik uitgebalanceerd ben en rustig ben, dan zit ik vol met energie. Maar ik moet geen stress en ik kan of in paniek raken. Dat lijkt zo, ik lijk zo rustig. Maar ik kan me helemaal druk maken over kleine dingen. En ik denk dat hij dat ook wel goed zag. Wat ook mooi was, ik was geselecteerd voor het wereldkampioenschap. En ik bel hem 's avonds op. En dat was ook... Hij zei, nou, wat denk je er morgen van? Oh, zegt hij, bij de eerste team moet je kunnen komen. En hij had me ook wel, we hadden getraind en van alles voor gedaan. En toen zei ik in één keer aan de andere kant van de lijn tegen hem, ja, maar dan kan ik winnen ook. Dan was die Twentse nuchterheid, weet je. En toen was het even stil aan de andere kant. Blauw, rood, zwart, geel, groen. De lievelingskleuren van elke profwielrenner. Niet omdat hij niet kan kiezen, maar omdat deze kleuren het bovenlijf van de beste wielrenner ter wereld bedekken als hij het WK wielrennen wint. In 1975 mag ook Henny hem aantrekken, de regenboogtrui. Henny Kuiper is wereldkampioen. Opkijken, de afstand schatten en daaruit weer moed putten, op de pedalen. Het volle gewicht van dat tengere lichaam van de jongen uit Oost-Nederland en Overijssel op de pedalen. Henny Kuiper op weg naar een wereldtitel. Het gaat er nu naar uitzien. Nog geen achtervolgers in beeld. Ja, hij lacht, hij zwaait nog 100 meter. 100 meter en Henny Kuiper gaat zwaaiend, jubelend over de streep. Fantastisch, Henny Kuiper, wereldkampioen. En ik besefte gewoon niet wat er gebeurd was. Ik was wereldkampioen, de regenboogtrui. Die is zo, iedereen wil dat. En toen zei hij toen we elkaar, hij zei, nu hebben we wat gedaan hoor. Ik zei, wat dan? Ik heb toch niks verkeerd gedaan? Ja, zei, weet je wat dat is? Wereldkampioen. En ik was helemaal in mijn plaats nog enthousiast zeker, maar ook nerveus van. Vanaf toen is het eigenlijk een succesverhaal geworden met die regenboogtrui. Toen ben ik nog geëvolueerd naar een ander niveau, want toen voelde ik die verantwoordelijkheid. En ook met hem aan mijn zijde, ja, dat was prachtige jaren. Het feit dat je een groot sportman bent geworden, die zoveel heeft gewonnen. En ook heel vaak tweede is geworden. In elk geval was je een succesvol sportman. Wat is daarvan op het konto te schrijven van José? Ja, de visie die hij had. En ook, ik was zo gek van die Tour. Ik had ontdekt, ik ging naar die Tour van al vrij laat eigenlijk. Ik wilde de eerste paar jaar er ook niet eens naartoe. Daar ben ik nog niet klaar voor. En dat heb ik iets laten liggen, want je hebt ook kennis nodig. Net als je parcourskennis. En op een gegeven moment stond ik op 8 seconden van het geel op Alpe d'Huez. En ik woon daar. En ik werd tweede in het eindklassement. En toen was er maar één ding wat ik nog wilde, die Tour winnen. Ik was wereldkampioen geweest in Olympisch goud. En ik vond wel dingen mooi die echt heel ver lagen om te bereiken. En toen ben ik daar echt heel veel energie in gestoken. En we gingen ook naar de Dauphiné. Want dat deden wij 40 jaar geleden. Al bleven 10 dagen in de Alpen etappes verkennen. Alle kleine Michelin kaartjes erbij waar de moeilijkheden lagen. En we waren er helemaal klaar voor. En, maar op een gegeven moment ging bijna een beetje doordraven. En kwam ik ook eens een keer op een etappe binnen, op een half uur. De mensen kwamen naar beneden, de kool al af. Ik zei, wat raar, maar ik was een half uur achter. En dan was hij er. Henny zegt, maak je niet zo druk, man. Als je dit toe moet winnen, ga je hem toch wel winnen. En er zijn ook nog andere koersen. En ik had misschien gedesillusioneerd gestopt, dat ik mijn doel niet kon bereiken. En door hem heb ik eigenlijk nog een fantastische sluister kunnen hebben aan mijn profcarrière. Waarom dan? Wat deed hij? Hij zegt, je moet, ga die klassiekers eens beter voorbereiden. Want ik ging op twee benen zo. De Tour vond ik het mooiste. Maar ja, vroeger een heel complete programma. Ja, was ook geweldig zwaar, maar mijn lichaam kon dat. Maar ik zat er nooit in die piek. Omdat ik zat wel in ex-eco bij de eerste. Maar dat telt niet. Eén plaats telt het winnen. En door zijn advies en toedoen. Want ik geloofde in hem, want ik wist wat hij zei, dat klopte wel. En hij adviseerde je, ga voor die klassieken. Ja, training veranderen, zwaarder gaan trainen. Ja, en toen, Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de mooie koersen. Parijs-Roubaix zet ik er altijd wel bij, maar winnen is nog iets anders. En je moet ook ontdekken hoe je dat moet doen. En daar was hij fantastisch in. Een goede vriend, kunnen we wel zeggen. Absoluut. José, was Henny een goede vriend? Jij was een goede vriend voor hem, maar was hij het ook voor jou? Ja, op zijn manier, hè. Zoals hij net al zei. Hij kon maar met één ding bezig zijn en dat was zijn fietsen. En ja, dat was Hennie. Hennie is, iedereen is anders. Ja. Elke mens zit heel anders in elkaar. En toont emoties meer of minder. Ja, dat was... Ik kende hem ondertussen wel al zo ver dat het eigenlijk... ik kende hem niet en ik wist wat ik daarvan kon verwachten. En wat ik daar niet van kon verwachten. Ja? Niet van kunnen verwachten is bijvoorbeeld... je moet niet denken van ik breng iets mee en hij heeft iets klein en hij heeft dat gezien. Want dan gaat hij over het hoofd kijken. Dat gaat hem niet echt heel veel uitmaken. Dat is, hij was bezig met dat grote doel, zijn wielrennen. Ja. Maar op zich vond ik, ja, er zijn natuurlijk wel momenten dat je denkt van... God, man, luister nu toch eens even. Of denk nu ook eens 2 seconden aan iemand anders of zo. Maar ja, dat was... Langs de ene kant is dat zijn grote gelijk geweest. Zijn grote kracht in de sport in elk geval. Ja, absoluut. Maar dit is een interessant duo, dus jullie tweeën. José, een goede prater, mensenkennis, iemand die kan motiveren. Henny, een stillere man, moeilijk om over gevoel te praten... maar iemand die helemaal vol voor één ding kan gaan. Wat een interessante combinatie. Je zou denken, die kunnen het juist niet goed met elkaar vinden. Die praten langs elkaar heen. Ik denk dat dat ook de eerlijkheid geweest is... Want ik heb wel dingen gedaan waar ik wel spijt van heb. In zijn leven, Sjaan, zijn eerste vrouw, werd ernstig ziek. En ik zie me nog zo op de bank zitten. En bij hem? Bij hem, en zij was daar ook. En ja, dat was toen nog veel erger dan nu met allerlei behandelingen. En ja, het einde naderde en ze overleed. En toen heb ik zoiets gezegd van... heel erg, maar... We moeten verder. Ik gaf niet eens José dat rouwproces, weet je. Om te kunnen rouwen om een verlies van zijn vrouw. Waar alles om draait. Maar je wist denk ik wel dat ik dat goed meende. Maar dat was zo keihard. Maar dat kwam ook wel een stuk uit mijn opvoeding. Dat in mijn gezin, mijn ouders hebben dat meerdere keren meegemaakt. En misschien ook van... ouders hebben een aantal kinderen verloren. Ja, en ik kon er ook geen plaats geven. Ik kon hem niet troosten of zo. Hè. Maar dan zat je daar op die... Dan was je daar bij hem. Of dan had je hem aan de telefoon. En dan... Wat weerhield jou daarvan om... Ja, dat zat niet in mij. Ik ben geen slecht mens of zo. Maar dat was mij... Ja, je moet maar dingen accepteren zoals ze zijn. En ja, het is nou zo. En kijk, als je de auto in elkaar rijdt, ja, dan is dat zo. Ja, die maken zich mensen ook druk om. Maar als je eigen vrouw overlijdt, dat is wel een dochtertje. Maar toen zei hij op een gegeven moment ook... we bleven wel bij elkaar, dat was ook verder niet. Maar hij sprak er ook niet tegen mij over. Maar dat verdriet was natuurlijk ook groot. Maar weet jij dat? Hoe, want jij zegt nu, ik heb daar spijt van? Ja, ik had hem daar zeker meer in moeten ondersteunen. Maar laten we even naar José gaan. José. Jij bent jaren de steun en toeverlaat van deze grote wielrenner. Staat voor hem klaar. Dan gebeurt er iets vreselijks in jouw leven. Hoe heb jij Henny toen ervaren? Ja, zoals Henny in elkaar steekt. Hè. Toch zeker op dat moment. Hij is daarin verbeterd. Hij is daarin veranderd. Hij kan meer medeleven tonen nu. Hij gaat er ook meer begrip voor opbrengen. Maar toen was hij nog volop in die periode van fietsen. En dat was even een harde schok, zal ik maar zeggen. Op het moment toen hij dat inderdaad zei, van ja, als dat zo is, dan is dat zo. Dat zo is, dan is dat zo. Ja. En we waren onderweg in Frankrijk. Dat was het verhaal. We zaten samen in een auto. En ik zei zo na heel lang zwijgen, maanden zwijgen... Van ja, ik denk dat thuis niet goed gaat aflopen. En hij zei gewoon, als dat zo is, dan is dat zo. Hè. En ik dacht, oei. Nu heb ik 2 maanden, 3 maanden gezwegen. En nu is dat het antwoord. Ik had dat moeten weten. Maar wat dacht je toen? Ja, nee. dat drong op dat moment niet door. Die zat hoogstwaarschijnlijk te denken aan een koers die nog moest komen. Of aan een wedstrijd waar we naartoe aan het rijden waren. En die hoorden ergens heel in de verte volgens mij hetgeen dat ik zei, maar dan heel in de verte. Ja, maar nu probeer je te verklaren waarom hij deed wat hij deed. Maar ik ben zo benieuwd naar hoe jij dat ervaren hebt. Jij zit daar in die auto. Dan zwijg je. Hè. Dan zwijg je. Als je dan, maar dan wilde je hem niet een dreun voor zijn kop geven? Hij zou nog niet eens geweten hebben waarom. Nee, maar dan zou dat jou misschien hebben opgelucht. Nee. Zo, nee, ik was teleurgesteld, maar ik kende hem niet. Hè. Ik wist uiteindelijk wel dat binnenin zeker zo niet was. Helemaal niet. Maar gewoon omdat hem afwezig, de zaken niet echt op dat moment aanhoren. Maar ik kan me ook voorstellen waar ze voor verteld worden. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je op dat moment besluit. Ja, wij zijn eigenlijk helemaal niet zulke goede vrienden. Dus ik ga hier ook niet meer zoveel in investeren in die vriendschap. Dat klopt. Dat zou je doen als je over normale situaties spreekt. Maar al hetgeen dat we al samen bereikt hadden, van koersen winnen en toch allebei gegroeid in een bepaalde rol, dan, het een had met het ander niets te maken. Mocht ik nu weten hebben gewoon of aangevoeld hebben van dit is gewoon ikken en de rest kan stikken, om het zo uit te drukken, ja. Maar dat was het dus helemaal niet. Nee. Ik kom uit een hele andere opvoeding. En wat ik zei, en dat is geen excuus, maar dat is mij ook niet geleerd. En nou, met mijn ouders hebben knetterhard gewerkt. Boerengezin? Ja, en alles meegemaakt waar je niet moet meemaken. Kinderen verloren, zware tijden meegemaakt. Van alles. En dat was dan zo. En dat had je maar te accepteren. En vanuit die gedachtegang gaf ik dat antwoord eigenlijk. Ja. En dat denk ook wel dat José dat ergens in zijn onderbewustzijn ook opnam van... dat zegt hij ook wel. Ja, Henny was zo. Het was nou niet dat ik met de koersen bezig was. Maar dat was zo rationeel. Die emotie, die ligt bij mij ook. En dat zei ik al heel diep bij mij. Als ik er nu over praat, heb ik daar veel anders mee dan toen. En dat was in de sport ook zo. Ik had net over die wereldtitel. Ik kwam over de meet, maar hij werd thuis helemaal gek. Maar ik heb mijn doel bereikt. En ik was blij en ik ben naar huis, we zijn naar huis gegaan. En nou, ik ben nog wat nagevierd met de jongens. Mijn vrouw was daar ook. En kom, we gaan naar huis, kunnen we slapen. En ik kwam thuis en heel dorp stond op zijn kop. Ik vond het helemaal raar. Ik zei, wat is hier dan aan de hand? Heb ik dan zoiets bijzonders gedaan? En dat was met veel dingen zo. Veel te rationeel in het leven staan. En ja, ik heb meegedaan aan de Olympische Spelen in München. De Spelen met de aanslagen. En ik was erbij en er was geen haar op mijn hoofd die zei, ik ga naar huis. En dat konden we wel. Maar ik zeg ook wel eens, ik ben vader van kinderen, ik ben zelfs grootvader. Daar denk je nu heel anders over. Er zijn niet veel vriendschappen die het zouden overleven, zo'n reactie als die van Henny op het verlies van de vrouw van José. Maar het feit dat ze als duo al zoveel hebben meegemaakt, koersen winnen, plannen smeden als kamergenoten, visies delen, dat maakt dat ze elkaar door en door kennen en elkaar kunnen vergeven. Onvoorwaardelijke liefde, zo zou je het kunnen noemen. Maar wat is voor de mannen zelf de reden dat ze al zo lang bevriend zijn? Ik vond bij José wel een stuk geborgenheid. En eerlijkheid, wie ik was en wat hij van me vond, denk ik. Maar José, hoe zie jij dat? Goh ja, dat is gegroeid. Hè. We zijn er samengekomen, gins inderdaad, in Bardolino. Aan het Gardameer. En dat is zo heel langzaam gegroeid. De Annie is beter geworden, ik ben beter geworden in mijn rol. Mede door het hele verhaal met Danny ging ook mijn zelfvertrouwen groeien, om het zo uit te drukken. Dus kon zijn? Omdat je kwaliteit in jezelf ontdekte? Ja, niet alleen, maar ik werd dan wel erkend als zijnde toch wel koersslim. Zoals men dat noemde. Ja. En dat kan ik nu nog altijd gebruiken. Dus ik dij nog altijd verder op het hele verhaal. Als je het zo bekijkt, een beetje. Ja. Dus ik heb op een bepaald moment dat ik één renner om te coachen en te begeleiden. En nadien heb ik dat gedaan met heel de andere groepen. En ik heb dat eigenlijk beginnen doen en gedaan. Gewoon hetgeen wij zelf gemist hadden als renner. Ik heb nooit een ploegleider gehad die zijn arm rond mijn schouders gelegd heeft en gezegd, kom, we gaan dit, we gaan dat. En zoals Annie er net zei, bijna niet met de zweep, maar wel van, oh, jullie, zoals jij, zijn er 13 in een dozijn en jullie zijn een bende klootzakken en jullie dit en jullie dat. En dat was toen, in de jaren 70, was dat een manier om te motiveren. En dat werkte. Dat werkte bij renners als Raas, Kneteman en anderen. Die maakten zich kwaad, die vloekten en die tieden een keer, die gingen iets op tafel slaan. En Sanderdaars gingen ze er tegenaan. En die ploegleider op dat moment die dacht van, ik heb het goed gedaan. Nee. Ik ben anders beginnen werken, ook als ploegleider, anders beginnen coachen. Meer menselijker, veel meer motiverend werken. Niet afbreken, maar opbouwen. En dat heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben. En daar heeft zeker ons verhaal toe bijgedragen. En dat heeft Henny medegemaakt tot wat hij is. Heeft bijgedragen aan zijn sportmanschap. Ja, maar voor mij ook zo. Dat heeft mij ook wel beter gemaakt. Ja. Nou, heeft hij... het inzicht, het succes behalen met Henny dan... dat was ook een klein beetje mijn succes. En ik weet nog, in België lachte men mij daarmee uit. Want ik ging knechten voor Henny Kuiper en niet voor Roger de Vlaming en voor Merckx of anderen. En die zei, ja, wat een kouwer, wat zit hem nu daarin? Wat heeft hij nu daarin ontdekt om daarvoor te gaan knechten? Ik reed daarmee rond in het peloton, alsof dat Eddie Merckx zelf was. Hè. Zo reden wij rond. Sportkameraden, maar ook kameraden buiten de sport... Henny vertelt net dat hij bij jou geborgenheid vond. Wat vond jij bij hem? Behalve iemand om op te oefenen, zeg maar, als coach. Ja, nee, iemand om op te oefenen. Nee, maar wat er eigenlijk wel was in de jaren... Vooral in die jaren, zoals Henny net zegt, de jaren 70... dat er heel veel... Er was nog niet echt veel serieus. Er was nog niet echt veel... Er waren heel weinig mensen in het wielerpeloton die je kon vertrouwen. Ja. Bijna niemand. Je moest altijd wel achterom kijken en opzij kijken. En als iemand ja zei, dacht hij nee. En als iemand nee zei, dacht hij ja. En andersom. En dat was door het feit dat we dus als duo konden functioneren. Had je dat niet. En dat gaf toch wel een bepaalde rust. Maar als je met z'n tweeën bent, betekent dat je dan misschien wel kunt genieten van hoogtepunten? Omdat je het kunt delen? Onzeker. Ja, absoluut. Hoe zou ik het zeggen? Er zijn heel weinig mensen die in hun leven ooit echt... kicks hebben meegemaakt. Mooie momenten waar je nog wel kunt terugdenken 30, 40 jaar later. Wie kan dat zeggen, dat je daar samen aan kunt terugdenken en dan nog een beetje, ja, dat toch een beetje er een warm gevoel van krijgen van, dat hebben we toch maar mooi gedaan tegen de concurrentie. Hè? Want het is, wielrennen is geen schapenhoeden, hè? Dat is echt wel met concurrentie te maken. Ja. Met een wild vreemde op een kamer belanden aan het Gardameer als jonge wielrenner. Dat is een levensveranderend moment geweest voor Henny. Tussen de tukker Henny en de Antwerper José ontstaat een bijzondere werkrelatie... waarin kopman Henny de benen had en superknecht José de visie. En door de jaren heen groeit er een hechte vriendschap... waar acceptatie en eerlijkheid centraal staat. Ja, ik vind dat bewonderenswaardig. Met al deze ervaringen in hun binnenzak ben ik benieuwd... welke levenslessen geven ze mij mee? Wanneer je iemand ontmoet waar je het voor hebt staan... en doe daar ook moeite voor, maar dat is rijkdom. Mooi gezegd. José? De levensles is dat je, hoe zou ik het zeggen... iedereen in zijn eigen waardigheid moet laten. En niet... proberen je eigen ding op te dringen. Dat kan je doen op werkvlak, maar niet op mentaal en emotioneel. Ik bedoel, iedereen laten in zijn waardigheid, in zijn idee. Ik heb lang gedacht, mijn vader is er 100, en ik heb lang gedacht dat die man het meest triestige leven van de wereld had. En ik dacht zoiets, ik wil nooit zo door het leven gaan. En nu ben ik er zelf 70 en denk ik bij mezelf, ja, eigenlijk... Die man heeft zijn leven geleid zoals hij dat wilde. En dan moeten wij dat accepteren en daar zelf geen oordeel over vellen van... ja, die moet zo leven of die moet zo leven. Iedereen is wie hij is en dat moeten we aanvaarden. Ja, mooie woorden. Dankjewel. Kiva Alouche hoorde je samen met oud-wielrenner Henny Kuiper. En meer gesprekken met onder andere judoka Edith Bos en oud-bondscoach van Oranje Danny Blind vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Het is net 3:30 geweest. Fijn dat je luistert naar Focus op Radio 1. Ja, de eerste en de tweede dosis van de coronavaccins zijn pas net gezet. En er wordt alweer nagedacht over een derde prik om de effectiviteit op peil te houden. Andere landen, zoals Israël, zijn er al mee begonnen. Maar is dat wel nodig? En komt er daarna nog een vierde en een vijfde prik? Elisabeth Steins die bespreekt het in Podcast de Dag met hoogleraar immunologie van vaccinaties Debbie van Baarle van het UMC in Groningen. En wat zijn de argumenten voor en tegen deze zogenoemde boostershots? Wat vindt u ervan dat ze het erover hebben dat mensen eigenlijk ook nog een derde moeten? Misschien straks nog wel een vierde? Ik moet hem hebben, onderliggende ziekte. En stel, er komt een vierde, vijfde, u gaat door tot het nodig is? Ja, geen keus. Nee, maar ik neem de eerste ook niet. En waarom niet? Ik ben gezond genoeg, ik heb geen symptomen en ik voel me goed. En ik ben nog niet zo zeker hoe dat verder afloopt met het vaccin. Het lijkt erop dat de vaccindiscussie in Nederland nog wel even onder ons blijft. Want na alle gesprekken die er zijn geweest over wel of niet een eerste prik, wordt er dus alweer gepraat over een mogelijke derde prik. Voor de eerste dosis ligt de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM trouwens hoog op 96%. En inmiddels heeft ook al 85% van de 18-plussers de eerste prik gekregen en 3/4 van de volwassenen is volledig gevaccineerd. Maar is volledig nog wel volledig? Want uit onderzoeken in Israël en het Verenigd Koninkrijk, de landen die als eerste op grote schaal gingen vaccineren, blijkt dat de effectiviteit van de vaccins na een aantal maanden wel afneemt. Volgens de CEO van Pfizer neemt de bescherming tegen ziekenhuisopname in een 1/2 jaar tijd rond de 10% af. We have seen also data from Israel, but there is a waning of immunity, and that starts impacting what used to be 100% against hospitalization. Now, in the 6 months period, is becoming low 90s and mid to high 80s. En dan is er ook nog die Delta-variant. Uit labtest blijkt dat antistoffen uit bloed van gevaccineerde personen tussen de 4 en 8 keer minder effectief zijn bij het neutraliseren van de Delta-variant dan bij de Alpha-variant of de oorspronkelijke virusvariant uit China. De verwachting van Pfizer is dat een derde prik de effectiviteit weer kan verhogen. Al met al dus reden om ons af te vragen of een extra shot verstandig is. Als het nodig is, ja. U heeft niet zoiets van, nou, 2 is voldoende? Nee hoor, dat kan ik niet beoordelen. Daar had ik een deskundige over. Een van die deskundigen is Debbie van Baarle. Ze is hoogleraar immunologie van vaccins aan het UMC in Groningen en ze is ook verbonden aan het RIVM. En om te begrijpen of een derde prik zin heeft, moet je volgens haar eerst weten wat die prik doet. Dus dan aan haar allereerst de vraag, wat houdt die extra prik precies in? Dat je eigenlijk de derde keer het vaccinatie geeft. En dat zal dan wederom een boost geven aan het afweersysteem om weer actief antistoffen aan te maken. Ja, want we horen die termen ook, hè, dat boosten. Dus een boostershot, dekt dat ook de lading? Ja, dat dekt de lading. Dat is eens hoe dat genoemd wordt. Want wat doet die prik dan met je lichaam? Wat is de zin van zo'n extra shot? Ja, die zal in feite de afweer die al is aangelegd door de eerste en de tweede vaccinatie nog een trigger geven. En dat betekent dat je de geheugencellen die zijn gemaakt, die worden weer geactiveerd. En die zullen weer een specialisatieslag doormaken. Hè, en dan gaan de cellen die verantwoordelijk zijn voor de antistofproductie, die gaan weer nieuwe antistoffen maken. Die antistoffen zullen dan weer door het lichaam verspreid worden en ook weer meetbaar zijn, mogelijk op plaatsen waar de infectie binnenkomt. En dat geldt ook voor de T-cellen, die natuurlijk ook in die tweede lijn van afweer zitten en met name belangrijk zijn in het voorkomen van die ziekteverschijnselen. Die zullen ook weer worden geactiveerd. En ja, dat zal je afweer alleen maar sterker maken. Wat maakt nou dat we nu op een punt zijn gekomen dat we zeggen, een derde prik is misschien niet eens zo'n slecht idee? Hoe zijn we hier terechtgekomen? Ik denk dat er een aantal factoren als aanjagers, als je dat zou mogen zeggen, hebben geleid. Aan de ene kant is dat we een variant hebben die zodanig is dat er nog wel genoeg effectiviteit is van de vaccins. Maar we zien wel dat de afweer die gemaakt is door het vaccin iets beter, iets minder goed past op de variant dan op het origineel. Dus de Delta-variant die maakt die vaccins wat minder effectief? Ja. Nou, de effectiviteit, dus wat we echt hebben gemeten, ziekenhuisopnames, zijn ze nog steeds effectief. Maar we zien wel dat je wel geïnfecteerd kan raken. En dan word je gewoon minder ziek. En dat is op zich niet erg, maar het betekent wel dat er een klein risico is dat je natuurlijk het virus door kan geven. Dus de beschermingsring is niet helemaal meer 100% in dat geval. Ja, en met zo'n derde shot zou dus de kans dat je het nog kan doorgeven kleiner worden? Dat is een goede vraag, of dat inderdaad zo is. Het idee aan de ene kant is dat een derde shot misschien wel weer ook een kleine verbreding geeft van de immuniteit. Waardoor het misschien toch weer even beter werkt. Of dat je op dat moment toch even die antistoffen die weer paraat staan, weer even op iets hoger level, dat je misschien toch die infecties gaat voorkomen. Maar of dat echt zo is, dat weten we niet. En zoals ik aangaf, dit is een van de factoren. We hebben een variant die op ons afkomt, waarvan we niet zo goed weten of we daar nou helemaal goed tegen beschermd zijn. Daarnaast zijn er data die suggereren uit het buitenland, ook weer uit Israël, dat de afweer afneemt. Dus als je die twee factoren bij elkaar pakt, denk je van als dat inderdaad zo is, dan kunnen er groepen zijn die misschien minder beschermd raken in de loop der tijd. Dus als je die afweer weer even boost, zitten die straks weer op een hoger beschermingsniveau. En de derde groep, en ik denk dat dat het belangrijkste is, en misschien moeten we ons daarop richten, zijn echt risicogroepen waarvan we nu weten dat die door de vaccinaties minder goed beschermd zijn, omdat zij minder goed afweer hebben aangelegd. Dus ze hebben nog een extra shot nodig om eigenlijk op diezelfde effectiviteit te komen die de meeste mensen al na 2 prikken hebben. Juist. Want wat zou het betekenen, nog een vaccin? Ja, dan betekent het, mijn zoon kan naar school. Dat is echt een nummer 1 ding. Hij kan naar de voetbal. In Nederland zijn er rond de 700.000 mensen die vanwege ziekte of medicijngebruik een verminderde afweer hebben en die met de normale vaccindosis mogelijk minder goed beschermd zijn. Annelies is een van hen. Ze is nierpatiënt en gebruikt daardoor medicatie waardoor ze zelfs na de eerste 2 prikken nog kwetsbaar is, vertelde ze bij Eén Vandaag. Ik ben gezond. Dat is het gekke eigenlijk. Ik ben gezond. Ik ben niet een zwak, kwetsbaar iemand. Ik ben een gezond iemand en ik slik medicijnen om de nier in mijn lijf te houden, de nier van mijn man. Ja, en die medicijnen zorgen er juist voor dat je nu extra kwetsbaar bent. Ja. Voor haar zou een derde booster shot dus uitkomst kunnen bieden. In Amerika krijgen in eerste instantie deze kwetsbare groepen booster shots, maar binnenkort zijn ze er voor iedereen, zei president Biden afgelopen week. Ze zouden 8 maanden na de 2e vaccinatie ingepland moeten worden. It will be easy. Just show your vaccination card and you'll get a booster. Ook in Israël zijn ze begonnen met het uitdelen van 3e prikken. Israël was een van de eerste landen met een hoge vaccinatiegraad, maar nu ook een van de eerste landen waar ze de beschermingsgraad zien kelderen. De cijfers liegen er echt niet om, want waren er 2 maanden geleden nog maar 10 tot 12 mensen per dag besmet. Nu zijn het er wel 8000 per dag. Inmiddels mogen alle 40-plussers terugkomen voor een extra prik. Ook premier Bennett. Israël is de pionier of de 3e dose of the vaccines against the COVID virus. En ook in het Verenigd Koninkrijk blijken weer meer en meer mensen corona op te lopen. Premier Johnson zei zelfs dat hij zich kan voorstellen dat een boostershot mogelijk een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt. I think we're going to have to get used to the idea of vaccinating and then revaccinating in the autumn as we come to face these new variants. Het is niet ondenkbaar, zegt Van Baarle. En ook niet nieuw, want zo gaat het bijvoorbeeld ook bij de griepprik. Voor griep geven we natuurlijk ieder jaar het vaccin aan risicogroepen en ouderen. Dat is 1 om inderdaad die afweer zo paraat mogelijk te houden. Maar 2 ook omdat griep natuurlijk ook variabel is. En eens in de zoveel tijd verandert het griepvirus wat circuleert. En dan past het afweer ook niet meer zo goed op die nieuwe variant. En zal je inderdaad de nieuwe variant in het vaccin moeten stoppen. Om dan de immuniteit weer op peil te krijgen in die populatie. En dat is waarom we in feite ieder jaar voor griep vaccineren. We verwachten natuurlijk, hè, eigenlijk is dit coronavirus zal op een gegeven moment meer een seasonaal ritme gaan krijgen. Hè, waarbij je in de winter pieken gaat zien en in de zomer het virus minder circuleert. Nou, dat doet hij vooralsnog nog niet natuurlijk. En het zou kunnen dat je misschien in de toekomst, als we meer weten over inderdaad, hoe goed is die afweer opgebouwd? Hoe lang blijft die afweer na vaccinatie? En wat voor varianten ontwikkelen zich? Zou het kunnen dat je in de toekomst zegt, hè, we moeten vaker vaccineren, ook voor dit coronavirus, om de afweer op peil te houden? Zoals bij de griepprik dus. Maar bij de griepprik is het ook heel specifiek voor bepaalde groepen die kwetsbaar zijn. En het zou dan misschien ook logisch zijn bij het coronavaccin. Ja, want als je nu ziet, hè, welke groepen zijn het meest aangedaan, hè, het meest in het ziekenhuis gelegen van de ziekte, zijn dat natuurlijk nog steeds wel de ouderen en kwetsbare groepen. Ja. Nou was er, u was vanochtend op de radio, op Radio 1. Daar werd u bevraagd over een nieuw Israëlisch onderzoek, wat over iets heel anders gaat, maar misschien toch wel een verband zou kunnen hebben. Ik weet niet, ik vraag het maar even. Dat gaat erover dat iemand die corona gehad heeft veel beter beschermd is tegen de Delta-variant dan iemand die volledig gevaccineerd is. Zou het in dat licht dan misschien niet ook beter zijn als gevaccineerde mensen, die dus al het risico op dat ze in het ziekenhuis terechtkomen heel erg verminderd hebben, op een natuurlijke manier met corona in contact komen en zo hun afweer op peil houden? Er is nog steeds circulatie natuurlijk van het virus. Dus je kunt je voorstellen dat iemand die gevaccineerd is en een geïnfecteerde persoon ontmoet, die zal blootgesteld worden aan dat virus. En wordt of helemaal niet ziek omdat hij gevaccineerd is, of wordt een beetje ziek omdat de barrière tegen Delta nu niet 100% waterdicht is. Maar dat zal betekenen dat ook door die circulatie de afweer geboost zal worden. Ja, dus dat is dan eigenlijk ook een soort boost als je gewoon gevaccineerde iemand met corona tegenkomt. Ja, eigenlijk wel. Dus dat is dan niet eens zo heel erg verkeerd? Dus je zou kunnen zeggen van, nou ja, laat het virus dan ook gewoon maar een beetje circuleren. En behouden we die afweer op peil in de populatie. Maar we hebben natuurlijk nog steeds het risico bij mensen die niet goed beschermd zijn door de vaccinatie, door onderliggende problemen. En die lopen natuurlijk nog steeds wel een heel groot risico op ziekenhuisopnames. Dus je wil eigenlijk ook niet dat het virus maar blijft doorsudderen. Dus het liefst willen we dat gewoon op zo laag mogelijk houden. En daarbij komt natuurlijk ook de zorg over, als je het rond laat gaan, dat er dan toch weer nieuwe varianten komen die misschien helemaal niet reageren op vaccinaties. Of waar vaccinaties niet op reageren. Zeker, ook dat. Wat zijn wat u betreft de belangrijkste argumenten tegen boostershots? Ik denk dat het belangrijkste argument wat wereldwijd wordt aangedragen is dat zolang er grote populaties en landen zijn in de wereld waar nog geen enkel vaccin is gezet en waar echt wel brandhaarden van corona-infecties zijn, dat we onze schaarse hoeveelheid, en we hebben op zich, hè, er is nu echt wel veel vaccin, maar moeten we dat nu inzetten voor een derde prik in een populatie van, je weet, die is eigenlijk al beschermd, of moet je dat nu zeggen van, nee, dat sturen we naar de derde wereld en laten we eerst zorgen dat daar de boel op orde is. Want als daar brandhaarden blijven, he, los van morele aspect, dat je het eigenlijk gewoon niet kan maken dat daar corona rondwoedt, krijgen we dat ook gewoon weer terug op onze schoot. Want daar gaan varianten ontstaan die hier ook wel gewoon terechtkomen. Dat hebben we ook met de andere varianten tot nu toe gezien. Het verspreidt zich over de wereld. En als dat een variant is waar we niet tegen beschermd zijn, ja, dan zijn we al volgend jaar of zijn we weer terug bij af. En dan kunnen we weer in een lockdown. En ik denk dat, ja, dat is niet de bedoeling. Dus daar is het veel meer nodig om de vaccins die er zijn uit te delen. Ja. En hier heeft het eigenlijk vooral zin bij een kleine groep mensen. Ja, ik denk dat dat zeker een overweging moet zijn om mensen met nu slechte afweer na twee vaccinaties, om die in ieder geval wel een derde te geven. En laten we de rest gebruiken in de derde wereld. Er zijn er al landen, hè, die het echt willen gaan inzetten. In Nederland is die discussie nu op gang aan het komen. Hoe groot schat u de kans in dat we inderdaad hier in Nederland ook aan die derde prik moeten? Ik verwacht dat de derde prik voor inderdaad die risicogroepen beschikbaar komt. En ik denk dat er goed gekeken wordt naar wat zijn die risicogroepen precies. Een aantal studies zijn er nu in Nederland gedaan, waaruit een aantal duidelijke risicogroepen zijn gekomen. Dus dat zijn hele waardevolle studies natuurlijk, om dat inzichtelijk te maken. En de vraag is nog inderdaad of er ook een populatie ouderen dit nodig heeft. En daar buigt de Gezondheidsraad zich op dit moment over. Ja. En wanneer gaan we dat horen? Ik dacht dat zij hadden gezegd half september. Oh ja, dus dat is vrij binnenkort eigenlijk. Ja. Goed, nou daar wachten we dan op dat oordeel. En in ieder geval nu alvast bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Elisabeth Steins hoorde je met een aflevering van Podcast de Dag. Wil je nou meer achtergronden bij het nieuws horen? Elke werkdag vind je rond het middaguur een nieuwe aflevering op de website van Radio 1 of in je favoriete podcast-app. Het zou maar zo die app van Radio 1 kunnen zijn. Dit is de Robert Cray Band. Dead of night, baby. Minuten voor vier, de Robert Cray Band hoorde je en Don't Be Afraid of the Dark. Nou, dat zul je maar hebben, want dat komt natuurlijk op dit tijdstip niet zo heel erg lekker uit. Ik zeg goedemorgen tegen Stefan. Ja, goedemorgen daarover gesproken over. Ben je een beetje van het donker? Nou, ik valt me op dat het echt al heel lang donker is. Ik rijd 's ochtends om 6:45 naar huis en zo, en dan komt die zon pas op. Ja. Het is alweer zo laat. Ja, dat heeft met de jaargetijden te maken. Ja, precies. Hoe is het met je, Jacob? Goed. Ja? Ja, ik ga zo meteen lekker naar bed. Maar, en dan doe ik eventjes aan mijn rechterzijde heb ik de wekkerradio aan. En dan luister ik meestal nog eventjes naar jou. Oh, nou. Ja. Zo gaat dat meestal in Huizen de Vries. Dat hoor je vaker. Leuk je te zien. Ik luister ook regelmatig trouwens naar je eventjes schaamteloze promotie naar de wereld. Oh, wat goed. Ja, wel terug, dat moet ik even bekennen. Oh, nou, dat is leuk om te horen. Ja, nee, je gaat van hot naar herren. Van land naar land. Ja, klopt. Dat is echt heel leuk om te doen. Ja, dat wil ik je eventjes complimenten mee geven. Nou, bij deze. Je wil graag ook weten waar we het zo meteen over gaan hebben. Nou, je kunt een voorzetje doen. We gaan een paar dingen met elkaar combineren, want daar zijn we nogal van. Het wordt steeds drukker in het OV, want de scholen zijn weer open. Ja. Hogescholen en universiteiten zijn weer open. En mensen hebben zich bijna altijd gevaccineerd. Of heel veel mensen hebben zich gevaccineerd. Ja, twee keer. En wij vragen ons af, omdat het zo druk wordt in het OV, moeten reizigers zich niet verplicht laten vaccineren? Oké. Okay. Het is wel verplicht om een mondkapje te dragen. Ja, maar dit gaat volgens mij eraf. Gaat dat eraf, ja? Ja, volgens mij. Ik ben een beetje maatregelen kwijt. In het oerwoud van de maatregelen ben fijn, ik... Fijn dat wij dat zo goed op orde hebben. Volgens mij ging dat er in 20 september af. Volgens mij die mondkapjesclip, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval vragen wij ons af, moet je je niet verplicht laten vaccineren als je in de trein gaat? Dat is de stelling. Op elkaar kan zitten. De stelling, treinreizigers in Nederland moeten zich verplicht laten vaccineren. Reageren, dat mag via de bellofoon, de telefoon 0800 1121. Of via de gratis NPO Radio 1 app. Het is dinsdag 31 augustus en ik wens je een hele fijne dag. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4:00, Wouter Walgemoet met het NMS-journaal. De politie wil foto's van kentekencamera's waarop inzittenden herkenbaar te zien zijn, in sommige gevallen kunnen gebruiken in opsporingsonderzoeken. Een medewerker van de Landelijke Eenheid zegt in NRC dat het alleen gaat om ernstige misdrijven, zoals een gewapende overval, moord of dodelijke aanrijding. Volgens hem moeten voor zo'n onderzoek nu soms van duizenden onschuldige burgers privacygevoelige data als telecomgegevens worden opgevraagd, omdat het wettelijk verboden is om hiervoor de foto's van kentekencontrolerende camera's te gebruiken. Alle Amerikaanse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. President Biden schrijft in een verklaring dat het laatste vliegtuig gisterochtend vroeg lokale tijd is opgestegen uit Kabul, een dag voor de deadline. 20 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan is nu voorbij. Volgens minister Blinken van Buitenlandse Zaken proberen Amerikaanse diplomaten vanaf nu vanuit Qatar achtergebleven burgers te helpen met evacuatie. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat Afghanistan zijn volledige onafhankelijkheid heeft teruggekregen. De Taliban zijn begonnen aan hun offensief in de Panjshir-vallei, het enige gebied in Afghanistan dat ze nog niet in handen hebben. Er zijn onbevestigde berichten over doden. In de Panjshir-vallei is een sterke verzetsbeweging actief. In het gebied zouden de Taliban internet- en telefoonverbindingen hebben afgesloten. De tegenpolen in de formatiebesprekingen komen vandaag gezamenlijk langs bij informateur Hamer, die zo hoopt de gesprekken vlot te trekken. Eerst gaan VVD, CDA, PvdA en GroenLinks gezamenlijk langs en daarna ChristenUnie en D66. 'S Middags ontvangt Hamer VVD, CDA en D66, mogelijk om over een minderheidskabinet te praten. Het weer, opklaringen vannacht en kans op wat mist. Het koelt af tot ongeveer 10 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij 19 tot 23 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 31 augustus 2021. Praat mee door je telefoon te pakken en te bellen naar 0800 1121 of een appje te sturen in de Radio 1-app. Dan kan je gratis downloaden op je telefoon. We gaan het zo meteen hebben over het OV, want het wordt steeds drukker daar weer in. De universiteiten zijn open, de hogescholen zijn open, mensen gaan weer veel meer op kantoor werken. Vind jij dat er een vaccinatieplicht moet gelden in het openbaar vervoer? Of vind je het onzin? 0800 1121. Ga ik het meteen meer vertellen zo meteen daarover. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Mark Rutte gaat vandaag op bezoek bij de Franse president Macron. Ze gaan onder andere babbelen over de ontwikkelingen in Afghanistan. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam onthullen burgemeester Femke Halsema, de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt en de familie Hermans vandaag een gedenksteen voor schrijver Willem Frederik Hermans. aanleiding is de 100ste geboortedag op 1 september van W.F. Hermans. Ook hier op NPO Radio 1 veel aandacht voor hem. En tot slot, artiesten opgelet, als je nog wil uitkomen op het Eurovisie Songfestival voor Nederland, dan heb je alleen vandaag nog om jezelf op te geven. Na de klok van 5 uur schuift hier tegenover mij aan Beppi van der Linden. Zij is maatschappelijk werker bij Gevangenenzorg Nederland en zij gaat ons vertellen over achterblijvers. Want hoe zit het met de mensen van mensen die in de gevangenis zitten? Familie en vrienden, wat doen die als jij in de gevangenis zit? Of wat, ja, hoe ziet dat eruit en welke taboe rust daar nog op? Ga ik het straks over hebben. Eerst is iets anders, het OV. Want het wordt steeds drukker daar weer. Moeten reizigers zich niet verplicht laten vaccineren? 0800-1121. Je hebt de berichten vast voorbij horen komen de afgelopen dagen. De hogescholen en universiteiten gaan langzaam weer open en steeds meer mensen gaan weer op kantoor werken. Dat betekent dat we in de komende paar weken grote drukte in het openbaar vervoer kunnen verwachten. Toch is iedereen in de OV-sector het erover eens dat de tientjes in de trein zitten, als er tientjes op elkaar in de trein zitten, niet meer echt van deze tijd is. NS-topvrouw Marjan Rentel zei eerder dat er een einde moet komen aan de zogenoemde hyperspits. Maar wat is die hyperspits eigenlijk? Ze vertelt het. Nou, wat je zag in 2019 is dat iedereen tegelijkertijd graag naar kantoor en school gaat. Dus tussen 7 en 9 had je soms, stond je neus aan neus in de trein. Soms wel op sommige lijnen 160%. Ja, dat wil niemand meer dat na wil corona. Niemand meer. Dat durven we allemaal niet meer. Dat durf je niet meer. Ja. Ik krijg ook wel eens nu opmerkingen.